Jaz vas prišeljno pozdravljam na četrti kritiški debati letošnjega Prangerja. Z nami sta dva pesnika, oziroma dve pesnici, Eseda Babačiča, Žon in Bukrom obveznosti. Začenjamo današnjo debato s Clariso Ivanović. Prosim vas za eno pesniško intervencijo. Ja. Dobar dan, jaz sem, da bi se slišali. Jaz sem ponovno, ta moja pesnitev je zelo težko karkoli odrežem. In zato sem ponovno, da zdaj zmeni brala prve, tri, štiri spega. Ampak se mi zdi, da zdaj nekako se mi zdi, da mogoče pa nekje tam v zadnji tretjini se pa da nekaj ven iztrgati. No. Verjetno približno veste, zakaj gre, ali pa tudi, če ne veste, ni važno. Jaz sem kar prebrala dva speva. En spev je to sestavljen, da je potem še en dramski dodatek, kjer govoriš Franja. Pa sem znala zbrala en tak spev, da je tudi, ker nimajo vsi speve tega dodatka dramskega. Ne? In potem pa še en, ki temu sledi. 12. spev. V metežu glasov slišim strice in bratrance, žive in ranjke. Slišim jih, kako preklinjajo, kako odlivajo vino za mrtve, kako otožno zvijajo vratove, vrtijo ražnje, bevskajo in lajajo v nebo. Miza jim je pretesna, vrata so jim pretesna, grob jim je pretesen. Skozi špranje vlečejo britki vetrovi. Govoriš špranje v zidu. Vse vidim in slišim. Skozi me vrtajo nepovabljene oči, name se lepijo izprijena ušesa, vame drezajo pohlepni prsti. Zame se nihče ne meni. Jaz sem samo sredstvo, ki vodi k cilju in ta je znotraj. V drobovju hiše, ki golta in ožema svoje hčere in sinove in jih priklepa na truhljive jasne. 13. spev. Tema je padala nam v debelih kosmih. Sama sem jo priklicala. Bila je topna in varna. Dišala je po senu in ovčji koži, po sirilu, po dobi praspomina, ko se je človeški dih mešal z izpuhi živalskih teles in je bila tišina dobra in vseobsegajoča in še ni potrebovala besed. Čutila sem, kako glasovi z očetov do hiše tonejo v umazanje mraka, ki se je vse globlje zažiral v pokraju očetovega jezika. To. Najlepša hvala. Da. Clariso Ivanović je profesorica francoščine in primerjalne književnosti, pesnica, glasbenica in književna prevajalka. Prevaja leposlovje iz novogrščine, makedonščine, srbščine, hrvaščine, italijanščine in francoščine. Piše poezijo in kratko prozo. Objavljati je začela po končanem študiju. Njene pesmi tako najdemo v literarnih revijah Sodobnost, Nova Atlantida, Dialogi, Primorska srečanja, Mentor ter v prilogah Dnevnika in Gorenjskega glasu. Večkrat so bile prebrane tudi v literarno nocturno nacionalnega radija. Doslej so izšle tri pesniške zbirke, in sicer Zbivan prek Mure, ki je bila nominirana tudi za najboljši prvenec, Kimono na otip in letošnja izbrana zbirka Izgnana, izšla je pri Tud zrakogled. Za kritiško obravnavo na Prangerju jo je izbrala Barbara Korun. Barbara, beseda je tvoja. Ravno danes zjutraj so se z Lenko Ivanovski pogovarjale o zadregi, kako govoriti o poeziji. In, s to zadrego se zmeraj znova srečujem. Ko naj bi pač spregovorila o poeziji, napisala sem nekaj, kar je bilo že objavljeno, ne bi ponavljala tega, ampak sem mislila, da bi raje namesto tega povedala, kako sem se jaz to knjigo spregovarjala. Je sicer podaril me Gašpar in malo sem jo pogledala in sem rekla, ah ja, to je tako, to se meni ne tiče, ne? To je neka pokrajina, ki je daleč, ki je, s čimer nimam nič. Ampak potem sem me nekaj vsem poklicalo in sem še prebrala in potem sem začela spremno besedo Alenke Ivanovski brat in sem še brala. Jaz sem pravzaprav ugotovila, da se me še kako zelo tiče in da se me še kako zelo dotika, ampak da je to pravzaprav ena taka moja tudi neuralgična ali pa travmatična točka ali pa, da je težko mi bilo ostati z njo, tudi zato, ker je tako neskončno dobra v tem, kar počne. In sicer, da me drži v tej zevi, v kateri ni težko biti, mislim, ni lahko biti, ravno je težko biti, v tem umestnosti, v tej pripadnosti tudi med, ali to med identitetami, med jezikom in mokom, med, ne vem, željo in njeno realizacijo ali karkoli. In v teh, o tem, o čemer govori, in to, da govori na tako sugestiven način, tem ni dvoma, o tem, o čemer govori, je zelo težko. To je bila pač moja ugotovitev. In potem, ko sem prišla do tega, sem jo zljubila in sem jaz del, da je primerna za to, da o tem spregovorimo tudi tukaj. Ne, se pravi, ene izkušnje so, ki so mi lepe in recimo nimam potrebe v njih govoriti v javnosti, medtem ko se mi zdi ta knjiga pa knjiga, ki nekako se mi zdi kar kliče potem, da si jo delimo. No? Tako kot recimo Milanova in Alenkina. Ne? Ni pa lahko se s tem. Ker so te pozicije, ki jih čist, če grem čist mimo jezika, tudi o tem smo se pogovarjali z Alenko danes dopoldne, kako se pri teh literarnih rečeh tako radi rešimo v stil, pa v obliko, pa se pol malo pogovarjamo o tem in potem nekako kar zdrsnemo mimo tega, kar eksistencialno ta poezija odpira. In ne bi eksistencialno o tem, ja, smislu, kot je tudi zelo, se mi zdi, subtilna ali pa mogoče ni subtilna pravi, ampak prav spremna beseda govori o goli biti. In se ta tako razkrije in dejansko, kot ste že slišali, ali pa karkoli prebereš tudi s temi, s to telesnostjo, ki je znotraj žek, se pravi zvočnostjo, to haptičnostjo, neverjetno, mislim, tako me zagrabi in me drži v tej temi, v kateri je na nek način je užitek, je prijetno, ampak je hkrati tudi groza. Ne? In kako na nek način po moje neke moje iluzije pravzaprav tudi raztrga lastne. In tisto, kar se pač pred očmi ta nič ali pa ta gola bit, posebne vrste nič, kaj se, kako se to razpre, bram, je... Zelo sem dotaknjena, mislim, to vidite najbrž vsi. Skratka, ne bi hotla na tem, v tem trenutku nič konceptualizirati ali pa več, bolj ostati s tem doživljanjem. No? In to mi ta zbirka omogoča. Jaz pa računam na vas, da boste še kaj več povedali. Računam tudi na mlado kritiko, upam, da bo tudi kaj v tem, tako da se sliša še drugi glasovi. Jaz bi lahko prebrala še to svojo, ampak nekak jo ne bi, zato ker bi rada, da pride ven ta moja čist osebna, ta dotaknjenost, no, tako čist, kako me je to pač pretreslo. No, in ne bi na tem mestu zdala, ne bi mogoče še pol kaj povedala. No. Ja, tukaj noter in kako izgon iz očetove hiše, izgon iz materine hiše, na tujem obrežju, tuje besede. Skratka, zdi se, da je to ena pokrajina, ki je pač totalno, ne samo, da je tukaj not osamljenost ali to, ne vem, spoh ne samost, čeprav je tudi en del, ampak je prav ta izgon in da je to tudi samo izgon. In se sprašujem, koliko je ta, to bi bilo recimo vprašanje, ki bi rajš v njem recimo razpravljala, ne? Koliko je ta samo izgon nujen za to, da lahko prav začneš pisati ali pa, ne vem, da je za umetnost to. A je, ko? To bi bilo. Se pravi, bolj kot kaj bi imela zapovedati, se v meni porajala cela vrsta vprašanj. Kar je po moje tudi dobro. Mislim, ne znam, tako rekla, da je to. Samo en korak nazaj. Izgon iz materine hiše. Kako ga razumeš, kaj ti, mislim, da, ne? Ker se pojavi zelo na koncu, ne, v bistvu praktično v epilogu. In pojavi se v bistvu tudi v povezavi z nekim takim nelinearno časovnostjo, ne. Poznaje, veliko poznaje, zdi se mi, da je bilo pred mojim rojstvom, sem se izgnala iz materine hiše. Tukaj je cela vrsta, mislim, je tudi mitično mišljenje, ne, po mojem tem z linearnostjo časa nekaj naredi. Ne, to je definitivno. In tukaj je mama kot volkulja s tremi seski, straže svoj temni brlog in divje zarenči, če se je kdo približa. In je to tako, kot da je še to bom prebrala. Izgnala iz materine hiše, izgnala sem se iz vseh soban, ki sem nekoč prepadale, tudi iz tiste najslajše, mehke in dišeče, edine, ki sem jo sezidala z lastnimi rokami. Še vedno slišim drobno utripanje srca, še vedno slišim tenak otroški jok, še vedno slišim sinje ročice in nožice, kako se krčijo in trepetajo. Ja, to se mi zdi, da je mogoče malo podobno, kot je bilo tudi v Varjini pesmi včeraj o teh materah, ne, ki je govorila o tem, da ne bo prenašala tega železnega želja, da ne bo s tem sesirjenim mlekom in skratka. Ena odločitev, da zaustaviš tudi ta tok te podedovanosti, ki je tako rekoč, ker je tako prvoten na začetku, ga imaš za samo umevnega, to je skoraj tako kot zrak, ko jo dihaš, kako ne vidiš. In celo iz tega, se pravi, ni točke več, iz katere se ne bi izgnala. Ne. V tem smislu. In to je res skrajno in skrajno radikalno in taka radikalna gesta, jaz sem zelo redko, da sem jo kje srečal. Ja, jaz mislim. Okay, hvala, Barbara. Ali jaz boš ti nadaljeval? No. Torej. Kot smo že omenili, je Clarissa Jovanović sedaj izdala dve pesniški zbirki in sicer v obeh se prepleto nekako lirsko-epsko. V prvi zgiban prek Mure, predvsem je bila strukturirana kot lirska pesnitu, kasnejša izdaja Kimono na otip je spet šlo za preplet neke lirike in epike in sicer v neki formi anti-haikujev. V vseh primerih se vidi to izpostavljanje nekih večnih človeških vprašanj, ampak tudi drobnih in osodnih, intimnih trenutkov posameznika in posameznic. V tretji zbirki, ki jo danes obravnavamo Izgnana, se ponovno vrača k epski zasnovi pesnitve, ki pa je v svojem osrčju liričnega značaja. Se v njem spregovori o notranjem doživljanju ob samo izgonu od doma, k čemer napeljuje že sam naslov, obenem tudi začetek pesniške zbirke in seveda, kot vemo, epika in lirika, seveda gre za žensko, ženski subjekt, ki ni tema epike, ne? Saj stare. Že v prologu avtorica namreč zapiše: izgnala sem se iz očetove hiše, ki se ponovi v prvem spevu, v katerem pa ne vidimo zgolj govorčenega samoizgona iz hiše njenega očeta, pač pa tudi izhod od družinske tradicije in njenih pričakovanj. To je naravne besedila vidno ob navezavah na preteklost. Še prej sem pogledala v omare polnih zapuščenih praznih oblek, ki bi rade spet bile telo. V omare polne praznih oblek, tako žalostno praznih, tako grozljivo negibnih. In vendar vem, da čakajo nastajenje na besedo, ki jih bo izročila tvojemu spominu. Kjer se obrušenju doma oziroma očetove hiše govorki prikazujejo družinski člani, tako pokojni kot živi. Slednji z nekimi očitnimi povezavami podobja iz arhaičnega sveta pričajo o zgodbi mladosti, otroštva, kar še dodatno ponazorijo dramaturško dobro uspeli dodanje medspevi, v katerih spregovorijo predmeti ter hkrati simboli, kot so škarje, ščit, preproga, ogrlica, ki na eni strani pripadajo svetu magičnosti, a na drugi strani pa tudi nekemu svetu tega nekdanje varnega otroštva, konec koncev. Ampak spet na drugi strani, ne, tega varuje na nek način družinska tradicija oziroma njene trdne strukture. Recimo, videla sem jih strice in bratrance žive in zdaj pokojne, zdavno je pokojne, nešteto kolen naprej nazaj, kako me ščitijo. Kajti dokler bom v njihovi hiši, mi nihče ne bo skrbil lasu na glavi. Ampak seveda potem z odraščanjem pa v spredje pride tudi želja po osebni osvoboditvi. Vedela sem, če ugriznem van, me bo obsedlo in sem odšla. Obrnila sem hrbet drevesu življenja, njegovi gosti, blagodejni senci, jeziku ptic, ki lahko rezultira le v samo zapustitu prej omenjenih struktur in izgradnji nove svoje identitete, pri čemer sledna ni ciklična obuditev preteklega. Tudi sicer, čez teh 18 spevov, ki so med seboj dobro vpeti in se pogosto srečujejo v ponovitvah, recimo konec in začetek, se sprehodimo čez postopno zapustitev nekdanjih prostorov otroštva, postopno odraščanje. Glasovi, ki so bili prej domači, postopno tudi potihnejo in zgodi se prehod na samostojna tla, na katerih govorka ob begu od doma, ob samo izgonu od doma, korak za korakom, sestavlja slike nekdanjega domovanja, spominov in glasov, na drugi strani pa ob nekdani identiteti se izgublja tudi jezik. Zdaj sedim na obali tujega morja in prekladam po ustih tuje besede kot en glavnih gradnikov identitete. Ob intimni samozapustitvi pa se dobrodošlo vse čas zapisuje tudi neka univerzalna izkušnja. In sicer izgon posameznika ali posameznice iz prostora varnosti v prostor tujosti in svobode, ki se v drugem delu zbirke postaja atmosfera veliko bolj hladna, kot v prvem, neprijazna. Kot smo že omenili v epilogu, se zgodi tudi samo izgon iz materine hiše. V prostor popolne golote, samosti in nesvobode. Sicer prikazan že pred govorkinim rojstvom, kot smo rekli, smo že omenili ta citat, jaz v tem vidim predvsem tudi zapustitev cikličnega časa v linearni čas. Konec koncev neobnovitve tradicije. Ob koncu in boleči ločitvi od nekdanjega, v nekem večnem iskanju novega doma, se zariše popolna gluhota. Tudi teh mrtvih in nerojenih prednikov, ki se na koncu pojavijo, ki bojo nadaljevali lahko ciklični čas, a ne sama govorka. Hkrati pa v spominu tudi odzvanjajo te nekdanji predmeti povezani z otroštvom, s katerim avtorica učinkovito zaokrožuje celoto, ki je za neko domišljeno strukturo in univerzalno zgodbo, tematiko izgube in gradnje identitete vse čas reže. V nas, ko jo beremo. Samo za trenutek, če se še ostava pri teh uloženih, recimo, pismah predmetih. Tebi se zdi učinkovito postavljeni, ne, med pesmi in tako, In rekel si na eni strani magičnost, na drugi strani mitičnost, nekako se med tem sprehajajo. Po tretji strani, ne vem, če to tretja strana, ampak recimo prt. Ne? Prt govori kot prt na mizi, potem pa prt govori tudi prt, ki ovija mrtvega, tudi kot ena taka stvarnost. In potem pač tudi ti predmeti v resnici obmoknejo, ne? Tudi predmeti na koncu v zadnjem delu obmoknejo. Če probava sežet, v kakšni vlogi so ti predmeti, pa tudi zakaj obmoknejo, kaj se z njimi konča? Otroštvo. To je v bistvu, po mojem mnenju, so to predmeti iz otroštva, če so arhaično gledani predmeti, ki je govor subjektinja, ki so povezani z temi prvimi spomini za tradicijo, za družino. Recimo, tron, seveda je ta prestol, deklice, ki bo podedovala in seveda hkrati zahteva, pač, kako bo njeno življenje šlo naprej po družinski tradiciji. In nastopajo v te magični vlogi, seveda pa potihnejo, zato ker govorka postopno odhaja od te tradicije, postopno odhaja tudi od teh predmetov, ki so povezani z otroštvom. Ampak konec koncev, čisto na koncu se ponovijo v nekem zamolklem. Ne kot predmeti, ampak kot samo zvoki. Ne? Škbe, ki so bili prej dodani v teh. Ampak to je seveda pomaga tudi nek potem spomin na vse skupaj. Seveda, ko se ti ko narediš samo izgon in si na neki tuji obali s tujim jezikom, še vedno preoprašuje svojo pozicijo. Struktura te pesnitve ima prolog, epilog, vmes pa 18 verjetno pomenljivih spevov, pesmi. A si razmišljal, zakaj je struktura taka? Ja, se mislim, zakaj je struktura epsko-lirske? Ne, zakaj čist, v resnici čist tehnično, epilog, prolog, epilog, 18. Lahko bi bilo vredno zato, za 37. A ja, za 18 si ne, mislim, ne vem, kaj bi točno to število pomenilo odraslost, ampak to se mi zdi bolj tako na hitar. Taka, ampak zdi se mi, da se vse skup, lahko bi bilo 22 ali pa 21, ampak vsekakor pa prolog in epilog je zelo pomemben, ker v bistvu pač se zelo, na nek način je zanimivo, ne? Gre za ciklični čas, ampak krati linearni čas. Zato, ker se zelo dobro zaokrožuje celotna zbirka, dobro je narejena, da je res pač kot celota. Hkrati pa gre tematika pa je izhod iz tega cikličnega obnavljanja tradicije in tako dalje, cikličnega obnavljanja identitete, ki jo zahteva seveda tvoja tradicija, družina ali kakorkoli. Mogoče tako ali pesnico, ki verjetno za neko to epsko bi bilo pa verjetno bolj logično, če bi bila ful daljša. V bistvu gre za relativno kratko zbirko. Ja, samo koncept za te. Ja, smo in tako vaš čas ruši ne, s temi liričnimi. Pač, mislim, čisto po tradiciji seveda epika tukaj ne bi mogla obstajati. Ne. Kot vemo, pač je epski čas, epske zgodbe so bile rezervirane za... Ok, anti-haiku, anti-epik. Ja, ja okay, tako. Dobro. Hvala, Aljač. Roman, ti še kaj tudi da? Ne, pač nač novo dodal, k temu, kaj si ta oba zelo dobro to pač predstavlja. Ampak ja, tudi sam se popolnoma strinjam. Ta, mislim, simbolika, pač neka pač pozicija tujosti in v bistvu samo izgona, in ki pač ponazarja to neko pač nek odhod stran iz te neke otroškosti, pa to, kar si ti pravo zdaj, kar se tiče teh predmetov, sem tudi jaz pač nekako tako dojel. Pa ta četova hiša, pač kot neka družbena, mislim, struktura varnosti, zavetja, ne? Pa tudi, recimo, ta ta pač prestor, ki se pojavi, ne, pač na katerem sedi, ki je tudi en tako zelo, mislim, pač predstavljen je tudi na tak način, da se pač res, pač jaz sem dobil občutek zraven, da se, da je pač res to nek svet iz otroštva, ne, ki ga potem ta subjekt zapušča. Očitno več ljudi zapušča, samo izgoni iz pogaja. V redu. Pa ta tudi ta neka odhod, mislim, pač prekinitev s to... S... In dobro je zaključeno. Pač prekinitev tudi pač tega igranja vlog, ki se pač dogaja tam v tisto hiši. In se mi zdi pač ta pozicija zelo, ja, pač nevarna, ampak zelo nujna, ne, ker se strinjam pač popolnoma tudi, kar se tiče tega, kar si ti rekel, ne, v tem drugem delu je potem nekako to, pač ta nevarnost in ta odločitev za lastno pot, tudi čist jezikovno pač ponazorjena s temi, mislim, je nek občutek hladnosti, se pri nekaj pač pojavi, ne. Ampak pač nekako se mi zdi to, mislim, se mi zdi odlično to speljano in tudi v tem smislu, da je to pač edino nujno, ne. In tako da je edino, ja, ne vem, zanimiv mi je ta konc, no, to bi mi pač mogoče tudi avtorica še pač moče kaj povedala, no, pač ki je nekako zelo, mislim, pač moji nerojeni brati in sestre tvorijo kamenje v hrib, in pač točno to se dogaja, ne, da je pač ta subjekt nekje izven tega šel, je pač prekinul je s to neko tradicijo ali kakorkoli pač temu rečemo, in pač vsi ti ostali, recimo temu v narekovajih, ne, člani, ne, družine ali kakorkoli, pa pač samo to obnavljajo in pač kaj to pomeni dejansko za subjekt, ne, pač ko to opazuje. Ker to je pač verjetno tudi pač tak zanimiv zaključek, se mi zdi, tudi iz tega vidika, da pušča nekako ful odprto. Pač usodo subjekta, pač recimo temu, ne. Se strinjam, v bistvu, tukaj sem bila kar malo konfliktu sama sabo, ko se reče, ne, tuli hlipa, reže, brez končnega ločila. Ja. In se mi je zelo, da zelo dolgo gradi in da pol nas spusti v eno, ne, čakam, kaj se bo zdaj zgodilo in spusti. In pa kar zaključimo, kako zaključimo, ne. Ja. In sem bila še kar ambivalentna glede tega, v bistvu, ne, tako sem. Mm-hmm. Ja, jaz sem bila še sam ambivalentna. Tako da, tudi bom začela na koncu, ko smo prišli do konca, ne, te sepaj, jaz zdaj, konc, ker je vse skupaj, si povodila, ne, ker smo spet tam, ne. Sej, preskok lepo, ne, cikličen čas, linearen čas in potem spet cikličen, ne, ker je vse človekovo biti in žitje, to, potiskanje skalo gripa, ne, ker je to, ne, in je to zdaj boleče in zdaj pač, ne, tudi nekaj vrste katarza, ne, pač ti moraš vse to videti, preživeti, zelo boli, ne, svoje zelo boli in dozoriš verjetno šele takrat, če sploh daj, ne, ko lahko to ozavestiš to bolečino, ne, te bolečine pa ni konca, ne, to veš čas porivamo te oziroma potiskamo te skale ukripa, ne, in to, ja, in s tem se konča ta pesnitev, ne, to je zavest o tem, da pač ni konca, ne, ne vem, mislim, da sem predgovor manj, da pišem smrt, se mi zdi, da je tam en odlomek iz Korana, ja, ki ga tako nekako ne kličem, ne vem, za pričo, ne vem, luno in mesec in zveze, ne vem, da govorim zelo na pamet, ker to že davno prebrala, tako skratka, ne, vse te reke elemente, ki so vam zelo zapričo, ne, da pač, pa še malo se te našteva, sta ful naštevanje, koga vse, ne, da je vsak, tako nekako, da je vsak človek zmeri ne izgubi. Ne, tako nekako skonča. Ne, na zadnjo tem govorijo tudi vse te najbolj znane monoteistične religije, skratka. Ne. Zdaj, kako žal to izgubo, ne? Kako zares to izgubo, to je pa druga reč. Ne? Jaz zelo težko, tako kot je rekla Barbara, dobro še v tuji poeziji težko govoriti o lastni, pa še toliko bolj, ne? Ker veliko lažje govoriti o tujih bitkah kot o lastnih bitkah. Ne? Tako da, potem bi se sve potrebi, ker še že vprašanje postavljala, pa recimo, dokler si mu samo odpirali, bom samo govorila, kako pa ti vmes me malo prekini. Potem, glede, takole grem se vremen od zadaj, ne? Naprej, oziroma nazaj. A gremo naprej spati, a gremo nazaj spati. Ko se zbudiš, recimo, pa si utrujen, pa nisi dobro spal, in potem zdaj grem pa naprej spati, a zdaj grem pa nazaj spati. To je tole, ne? Tako da, glede dolžine, ne, ali kračine, ne, seveda, to je pesnitev in to je lirsko-epska pesnitev, ne, z močnimi, celo dramskimi, z močnimi, ker recimo to se naravno spolnuje za odr, naprimer. Nisem tega pisala s tem namenom, to se naravno spolnuje za odr, če se bude kdo spomnil, recimo, kaj z tega narediti, ne. Ker so ti magični predmeti, je ta pač ženski glas, ki o tem govori, ne, ki je tudi mnogoter, ki je zelo, ne, bom rekla, zelo različnim vrstnim barv, ne. Jaz moram najprej povedati, da glede, bom tako malo preskakovala, ker zdaj je to brainstorming, to kaj počnem, ne. Jaz zmeraj precej več napišem, kot potem objavim, ne. To je pač ta moj princip, ne, kar pomeni, da nekako ja potem, ne, zlijem to neko maso, ne, in potem nekaj časa dopustim, potem začnem pili, trezati, dodajati, gledam, ne, skratka. To je tudi en od razlogov, da sem jaz fizično relativno malo objavila, ne, spod pa glede na svoj emšo, ne. In glede na današnji čas, ne, ki je izrazito storilnostno naravnanje, to pa sploh pravi čudež. Ampak vsi, ja, vse pišem ja že v gimnaziji naprej, ampak sem pa relativno malo objavljena. En razlog ravno ta, zdaj, če rečem, da sem si postavila visoke kriterije, to spet zelo relativna stvar, ker tudi tisti, ki imajo do 30 leta pet zbirk, ne, še to ima pet, ne, so tudi taki verjetno, tudi reče verjetno, da imajo visoke kriterije, vse to je zelo relativno. Ne. Ampak ja, postavila sem si, bi rekla, daj, lastne kriterije, in sem precej zahtevna, no, do sebe, ne. Tako da, kot sem že rekla, ne, masa je bilo recimo vse dvakrat več, ne, in tudi ta 18 izpel ni tudi bistven, ker je to, tako bi bilo tudi 32, ne, ampak jaz sem pač, zdelo se mi je zelo pomembno, da če to zmeče ven brez posmile na to, kar se je meni zdelo odveč, pa čeprav je bilo lepo napisano, pa fajn, pa sem sigurna, da tudi če je bilo objavljeno, bilo tudi čist vredo, ne? Ampak nekako sem da zelo stroga do sebe, preden sem se odločila, za pač, da bo pa to knjig. Ne? In sem kar precej bolj ščrtala z medala, tako kot sem si rekla, kaj, to je podobno kot s pridevniki. Ne? Ti pridevniki so vraže reč. Ne? To, če me kaj moti pri branju nekaterih pesmi, nekaterih poezije določenih pesnikov, pridevniki se na velika pas. Ne? Jasno, da morajo biti, ampak ne. Stopil sem v črno sobo in zagledal na beli miz zeleno steklenico in skozi bela vrata je stopila sina ženska. Mislim, to je neznosno. Ne? Mislim, jaz zdaj karikiram, ampak hočem reči, a ne, da sem tudi po tem principu, ko se mi je zazdelo, da je to tako, ne, sem malo se kaj prečrtala, pa vas nekaj. Tako da mislim, da to, kar je ostalo, je recimo temu, vem, koncentrat, naprimer, ne, ampak mislim, da ta koncentrat pove to, kar sem želela povedati. Ne. Torej, ta številka 18 dni. Ta prolog pa epilog sta pa tukaj zelo pomembna. Ne. Potem rada bi povedala, kaj tudi glede, recimo glede podob. Ne. Te podobe, seveda, nihče med nami ne živi, bom rekla, nekje totalno izolirano, vsi smo pač vpeti v nekaj, ali smo bili vpeti v nekaj, ali smo pač, ne, jasno, informacije, vplivi in tako dalje, življenje, izkušnje, ne, naredijo svoje. Jaz moram reči, da so pa te podobe, ne, ne glede na to, da seveda jasno, da pač tudi od otroštva že, recimo, jaz sem prvič prebrala, ne vem, integralno Odisejo v sovjetovem prevodu, ko sem imela 12 let, ne, kar je bilo precej nenavadno za deklico 12 let staro. Ne. Skratka, pa potem vsa ta epika, to, kar sem uživala in brala po očetovi strani, ne. Ker to je vendar en svet, ne, oče, kako je noče bil Črnogorec, in to je vendar en svet, ki je bil izjemno navezan na epiko, ne, tudi ti moji strici in bratranci, ne, so recitirali na pamet, skratka, celo to, ker me je to, zelo se to osjetilo vame, že od otroštva, ne, pač. ne vemo zakaj. Eni imajo to priliko, pa se ne, vam izvijem. In, in potem, ampak hočem reči, te podobe so pa, ne glede na, ne, na te, bom rekla, na te polno glavo vseh teh, bom rekla, ja, mitičnih, tudi antičnih, ne, ta svet, ki ga jaz opisujem, ne, jaz sem rojena leta 54, ne, in sem bila na Kosovo in Črna Gora, pa sem pa na Kosovo sorodnikom od otroštva, torej od začetka 60-ih let, to je bil ta svet. Torej, govorim o tem, o svetu, tudi jaz sem snimko, ne, se to res globoko vse do vame, ne, do srkljivosti, ne, ampak to je bil ta svet. Torej, te podobe v tem primeru niso mislim, literarna podoba v tem smislu, da je vzete iz nekih, bom rekla, teh antičnih mitov, ki jih seveda, ki jih z veseljem beremo do troštva. Ampak to, te podobe, to, o čem jaz govorim, ne, vse te, te ti moški, ki mesijo to blato in sušijo te opeke na soncu, tako kot v starem Egiptu, to sem jaz gledala do troštva. Svet Kosova takrat je bil ta svet, ne. Pa te ovce, pa vsi ti neki obredi, ki so jih dejansko, ki so še zelo živeli, ne. Tako da v bistvu sem jaz besedila nekaj, kar je globoko zarezalo vame, ne. Ampak je res moje in je tudi telesnost, so se čuti ta telesnost. Verjetno, če gre te podobe samo tako, bom rekla, prevzete pa čez ja, nekih zanimivih, lepih, pretresljivih zgodb, mogoče ne bi bile tako telesne, kot so, ne. Tako da, potem bi rekla, ja, to, kar je Barbara omenila, glede samo izgonu. Torej, to pesnitev se da gotovo vrat na večni bojih, jasno, ne, kot vsako poezijo. Zdaj, en je tukaj zelo zgoseben, ne, nekaj malo o tem sem že povedala, ne, en je pa sva ta univerzalen, ker če si ne bi drznila misli, da nekaj v tem, kar pišem, tudi nekaj univerzalnega, potem tega ne bi objavila, ne, ker mislim, da vsako umetniško delo, če naj bo to, ne, mora preseči tisto zgolj privatno. No. Tako da, mislim, da tisto, kar je univerzalno, je ta samo zvon, ki ga mislim, da mora čisto vsak, najprej vsak človek, ki se pravzaprav pri sebi upraviti, vsak, bom rekel, ustvarjalec, pa še zlasti. Ne. Da se pa tukaj vidi sveda, da se je Marsi v tej pesniti našlo kar nekaj ljudi, ki so tudi iz dvonacionalne družine, recimo tako kot jaz, ne, je pa sveda po svoje tudi razumljivo, ne. Čeprav se mi zdi, da so se bolj v teh stvarih našli tisti, bom rekla, prej moje ali pa malo mlajše generacije, kot ti, ki so prišli sem, ki so ravno tako tudi novi, bom rekla, iz dvonacionalne družine, ali celo pač prišli sem na začetku 90-ih let, ne, ker to je zelo druga zgodba, ne. To več čas ponarja, ne. Ta, bom rekla, tale razplavnost, podvojnost, ki očutili ljudje, ki so prišli sem kot begunci, ko je razpadla Jugoslavija, so, mislim, da zelo drugače strukturirane tudi, ne, kot smo bili mi, ko smo se pač rodili na drugem svetu in smo to dvojnost oziroma razplavnost pač na drug način doživljali, ne. Zdaj, še glede očetove pa materine hiše, ne, jaz sem se izgnala iz očetove hiše, ker sem vrče shodila vanjo in jo zapuščala, jaz se nisem nikoli, torej, ja, sem jo spoznala v določenem smislu zelo dobro, ne, ampak v bistvu je nikoli nisem tako poznala, oziroma še bolje, nisem tako živela v njej, da bi jo tako spoznala, ker sem si vrče želela in ker sem vrče srepenirala. To je zelo močno prepenenje, ki se nikoli ni mogla tako, jasno, se potem ne bilo hrepenenje, če se, ne. Medtem, ko materino hišo sem pa boljše spoznala, ne. A ne. In to je potem izgon iz tistega česa, po čemu sem vse čas hrepenela in tudi izgon iz tistega, kar sem dobro poznala in kar se pri mene tiče, ker sem tudi jaz mati in sem tudi jaz bohude s temi seski in tako dalje. Tako da, to, potem bi pa samo še, torej, potem pa lahko še poprašite, in kot peto, šesto zadevo bi pa samo še to podala, da to pa res čist tehnična plat, ne, pa tehne, ne, kot grška beseda, ali ki je sprva pomenila veščino, ne, ne, veščino, ja, spretnost, ne, in ki v današnji grščini jaz, ne, prevajam vendar iz novogrščine, ne, čeprav sem tudi eno leto sučila staro grško, zelo mobiliti. V današnji grščini pa je to umetnost, ne, to je zanimivo, ne, svoj čas, torej najprej na to veščina, ne, ne, v današnji grščini je tehni umetnost, ne. Zdaj, ampak vse čas slutimo, ne, tudi tehnika iz te iste besede, vse čas slutimo tukaj neko spretnost, neko konkretno znanje, neko, ne, In jaz se mi zdi zelo pomembno, ja, da, da pač, ja, da tudi glede tega, da se postavimo neke kriterije, ker mislim, da pač, recimo, pisati besedile podobno kot, ne vem, graditi z rokami neke piše, recimo, ne. Ker pomeni, tukaj je vsak kamenček pomemben, ker če nekje, če nekje, ne, nekaj zmanjka, potem se bo to začelo sesedati, ne. Tako da, je zelo pilim, zelo močno in zelo veliko se ukvarjam z jezikom, zelo, ne, to se verjetno vidi tudi, ne. Pa ne nazadnje tudi prevajanje, veliko šole jezika, ne. Prevajanje je veliko šole jezika, to bo vsak verjetno priznal, ne. Tako da tole, ja, to sem že rekla, tu se kar zelo veliko se s tem sedajnim jezikom, ker, ne glede na to, ker se mi zdi, da seveda je zelo pomembno, kaj človek pove, ne, ampak je tudi kako, ne. In tudi tako, kako je, se mi zdi, tako, kako si pa zgradiš, ne, če si zatevno do sebe, si kar tale, kako si ga zgradiš in gradiš dolgo časa, ne. Ker poezija, ki je zgolj izpoved, pa zdaj zgolj izpoved razumite kot eno besedo, ne. Ne. Poezija zgolj izpoved je premalo, ne. Ne. Mora biti presežek v smislu univerzalnosti, tudi v smislu nekega tehne, ne. Če, tako se mi zdi, zdaj pa, ne, da ne bo kakšnega nesporazuma, ne. V smislu, ti se ga nobody's perfect, I'm nobody, ne. Mislim, daleč od tega, ne. To je luhec, ne. To je vse, o čem jaz govorim, jaz se zelo močno trudim, ne, da bi to tako bilo, ne. Zdaj, seveda, ne, nikoli mi čisto vsem ne uspe, to je pa menda jasno, ne. To je pa, tak, ne, to je moj ideal, jaz to tako, ne. Samo probam približati, ne. Tako, to je bilo, to se je vsule z mene, zdaj pa če imate še kaj. Zgovorne, ne, ne. Jaz bom zdaj vsem vam dala besedo, gledam pa tudi Miho in Heleno, ki sta si mladi kritiki izbrala oba samo inicijativno to knjigo. Kaj je izvoli? Ja, jaz bi najprej rekla, da mi knjigo čutila. Jaz sem jo prebrala prej, tako, to je prvo branje, se bom vračala. Sem tudi fenica vaše glasbe, tako da, ampak kljub temu sem, a ne, to druga stvar. Je to druga stvar. Ker imam tudi doma kimono, pa mi ni toliko prevzelo, ne. Mogoče tudi zaradi forme, ki mi ni blizu osebno, se pravi, nima veze z... Potem bi še kaj povedala, jaz. Ja, nima veze z nekoliko srednost, srednotno. Tam je pa zanimivo, ne, to, ki je bilo govora o osebni izkušnji, ne. Ampak meni je bilo to tako zelo... pač res pripeljano do te mere, ko je to že geometrija, oziroma bom drugače povedala, tako, kot bi se vstopil v svet san, ampak ne v svet san, ko si ti obremenjen, pa doživljaš travmo zraven, pa se čistiš, pa ne. Ampak tisti svet san, ko ni predznakov, to boli, to ne, to je slabo, to je dobro, ampak enostavno, tako, kot bi nezavedno butnil v zavest in ga v hipu izklesal v eno lepo podobo. In to sem prebrala, se pravim, tam je v 15 minutah in sem bila srečna. Tako da nič ni bolelo, nobena tragedija. V bistvu tako, ko bi naredil neko, ja, ne, kao osebno rekapitulacijo odnosov z mamo začetom, ob zavedanju, da je to itak univerzalna mati in univerzalni oče in pač ti si imel možnost takega očeta, take mame, a ne. Ampak s tem, ko je vse tako izčiščeno, tudi na ravni jezika in vsebini, tako se pokupi, je v bistvu nobene teženje, ne, ti vstopiš v en vers in že izstopiš. Nič ne vlečeš s sabo, tako je. In to mi je genialno. Recimo, ko tale 12. spev, no, ali lahko cel ga, ali pa sam ta, no. Vjetno žuri, da so, slišim strice in bratrance, žive in ranke, slišim jih, kako preklinjajo, kako odlivajo vino za mrtve, kako otožno zvijajo vratove, vrtijo ražnje, belskajo in lajajo nebo. Miza jim je pretesna, vrata sem pretesna, grob jim je pretesen. Skozi špran je bližje britki vetrovi. Eto, to mi je genialno. Mislim, to, da jim je grob pretesen. Ne? To je tako, to je, pač ja, nima veze, da si živ, da si mrtv. Dobesedno nima nobene veze. In tudi se mi zdi taka celota, no? Sploh nima veze s časom, čisto je iz časa. Pač. Ja, recimo, tle, ko sem že rekla, ne, tle, pač je sva meni se zmeri, ne, jaz sem sva rekla, naredila koncentrat tega, ampak meni se zmeri te podobe pojavljajo tudi, ne, ki so mi pač že kot otroku dali misliti, ne, pa tudi vem, pa, ko sem jih dožila še do 10 let nazaj, recimo, da je 10 let nazaj, ko mi je oče umrl, ne, ko je prišla njegova sestra, pa brat iz Beograda, pa sestra iz Črne Gore, ne, in je bilo točno tako, ne, in so pač odlili vino za pač njegovo dušo in so in je njegova sestra je šla na grob in se z njim pogovarjala in smo tam, nismo bili imeli kolegi na to, ne, ampak pač so, fanti so si tam nazdravili in tako dalje, skratka, in je bilo točno to, ne, pač ja, ne, ok, ampak, ne, mi se pogovarjamo, mi gremo naprej, ne na zadnje je, to sem spet nekaj slično, da mi nekdo je rekel, pa sem se zapomnil, pa mi je všeč, ne na zadnje spomin, edina večnost, ki jo imam, ne. Ne, in to je to, točno to, ne, to pač, ne, ni zdaj grob špranje, ne, pa v bistvu, ne, tudi je neki bolečini, ki jo potem, ki jo lahko nekaj objektiviziramo na način, ne, mogoče to najbližje temu, da sem jaz to bolečino objektivizirala na način, ne, in da ni več tako boleča, ne, ker je tako, ne, ko imaš pred sabo, ko jo obesedala, ne, to, ja, mi všeč na ostrah, da tako, da, ne, eno tako doživetje od tega, je to, v bistvu, se tudi jaz to čutim, kot da bi se vse to sanje dodala, res, da ne, na tak način čutim, kot da bi to, a ne, kot da bi v bistvu, ja, opisovala ene sanske slike, ne, ki se pač odvrtijo in se pač, ja, sve, mi je všeč, no tako, mi je vredo, ja. Ne, hec me bil, ker tam že ena podrta hiša, ne. In jaz sem zakorakala na rosu tja in sem začela brati, ne, vrtko, pač vse se mi je poklopilo, zato je bilo mogoče doživeti do toliko. No, sve, da živimo, se je fajn, da konc koncev ljudje, ne, doživljamo poezijo na različne načine, ampak, ja, mi je vredo, je tudi del tega, kar jaz čutim, ne, kar se rekla. Milan, si ti še bil? Ja, mislim, se pravzaprav ni vprašanje za Clariso, ampak se mi zdi, že sam naslov, ne, izgnana, se mi zdi, da čisto eksistencialno družina je lahko tudi en velik zapor. Ta izgon in samo izgon je pravzaprav včasih potreben, čeprav je tako traumatičen, da si izboriš in priboriš trenutke svobode, da lahko preživiš. Tako da se mi zdi ta problematika izredno kompleksna in relevanta za vsak čas. Gotovo, tako kot recimo, da, to mi je bilo zelo všeč, ker sem takaj prebrala pred kratkim, ker se to govori pač o srečnem otroštvu, tako jasno, te otroke, ta bitjeca, ki prejamo spremljamo na svet, sva moramo za nje skrbeti, jasno, se mi so sami izbrali, ne, in jasno, se moramo truditi, da mi je čim lepša, ampak recimo, ne, to, bom rekla, glorificiranje, ker skozi, a ne, zdaj, zakaj imamo neko drugo skrajnost, zelo všeč me, ker nek psiholog je rekel, ali pa se ni važno, da bi bil, lahko bila tudi stara mama tam, ne vem, vsako otroštvo je dramatično. Čisto vsako. Pa imaš tako najboljše starše, pa ne, mislim, ker ravno iz teh nekih travm, ki so del življenja, ki so del odraščanja, ne, potem lahko, kot sem že rekla, lahko skozi te travme, tako kot stare Grke, skozi te tragedije, ne, skozi te grozote, ne, Oedipa, ne, pa ne vem koga vsega svetega, pa z mamo, pa spal, pa tako dalje, pa tako kot so stari Grki skozi te katarze, ne, to je bil namen tragedije, tako je tudi v bistvu skozi to neke travme otroštva v bistvu odraščamo, ne, to je, mislim, to tako je, ne, se ne moramo tega kar odrezati od življenja, to pač, evo. Ja, roka je še bila tukaj. Opozoriti mogoče še na to, ker nihče ni tega tukaj, te mene povdaril, v bistvu ta dinamika, ne, med v bistvu spoljsko politiko v tekstu, ne, v bistvu tukaj gre na prvem mestu, oziroma skozi en velik del vse do zadnje, do zadnjega spega, v bistvu za razgradno patriarhata, izredno močne, patriarhalne pač strukture, ne. In tudi v bistvu te predmeti, ki mi damo govoriti, ne, so v bistvu polarizirani. Jaz jih tako doživljam, nekateri so ženski, ali ne, drugi so moški, ki imamo škarje, ne? In te škarje v bistvu pač to, pač to falično strukturo, ne? Režejo te ovče, pa ki se zabirajo v moška beta. Ja, pa tudi popolni so vedno. Močno nabitja z neko to simboliko. In hkrati potem škarje že spet popolnico, in tukaj pač ta popak sveta, ne? Že spet v bistvu se razreže že spet ženski princip. Neverjetno je pa tudi to, kako važno, ne, če gre predvsem, da ste omenili, da je pač črnogorski okvir, ne, pa pač vemo, da je v bistvu tam ženski otrok, ne, skoraj da na nek način ne velja za otroka, ne, mislim, ampak tukaj pa je postavljen na tron, ne, v smislu nekega obuževanja. Se pravi, tukaj je tudi znotraj neke te strukture že pač premaknjena, ne, neka ta osnovna matrica, ne, ker je pač hčerka, ne? Ja, veste, ja, kaj, zdaj pri, pri, če smo, mimo grede, pri, tudi gre za nekaj zelo zanimljive. Rekle gre za to, da če so dve hčerke edinke, so, so imeli, ne so edinka, ne, so imeli tudi več kot vlogo tudi smo, ne? Ne, ne in hkrati tudi je zelo v teh tobili, oziroma Virgin, verjetno poznate, ne, ki so pač, ne, če je bilo poznato, tudi če ni, če ni bilo, če, če, če ni bilo pač, če so vlesna sama dekleta, so poznat eno določil, za sina in ta je potem čist se brila, moževala, hodila, pač kadila, skratka, se družila samo z moškimi, ne? Ni imela obrok in to je bila tradicija, ki je bila pač, torej Črna Gora, Albanija, ne? Sever, v Grčiji tudi, ne? Ampak v Albaniji, ki je še zdaj na par v Črni Gori, pa pred tremi leti zadnjo umrla. No? To se je tako ena Virgina ali Tobelija. Ne? Tako da tu v bistvu, pač, ne, ne, ne, ne, kraljico z meni spremljali, res so. Mislim, imela ta status, tudi tega si ne zmišljati, ne? Ampak je pa tako. Je pa to potem postanstva v eni, v eni, v eni določeni fazi, zdaj če smo povratni malo, ne? Tako da malo pristrimo to literarnost, ne? Literarno teorijo in tako dalje. Je pa to skoraj pol postane tudi, ja, tako jasno, v določenem času, potem v trenutku glede moče, ne? Tako da je sve jasno, da je to, če hočeš karkoli, karkoli sebe narediti, moraš to nekje, nekje razgraditi, ne? Moraš to... Ampak najbolj radikalno je to pač, kar je Barbara tudi na začetku videla, pa dejansko pa ta zadnji spil, ne? Ker se pa v bistvu zgodi samo iz vas. Ja, ja. Iz te točki, ki je pač res tvoja pa razgradiš, ne? Ja, ja. Ne? In v bistvu pa tej pa tudi ti pišeš, ne? Ne gre tukaj zamenjavo, recimo pač patriarhat, pa potem vzpostavitev pač ženske moči, ne, tu znotraj tega je v bistvu razgradnje in pač vedno nek nov začetek, hkrati pa v bistvu te glasovi, ki se gledajo na koncu, pa to, kar ste rekli, ne, pa ciklika se pa vrasi, ne, pa vendar ne vrne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, to je zmeraj znova, ne, in tudi hkrati se verjetno tudi čuti, da tudi, zdaj, spet ko malo, po, če po preprosti zadevo, ni tle nikomu lahko, ne, zdaj, tudi moškim je tukaj težko, zdaj vsem težko, ne, ker moški pač morajo nositi na okvir, ker jim je to spet, ker se to ni čakuje, ne? Ne, tako da, ja, tako je to, ne. Še kakšna replika mogoče? Še kakšno vprašanje? Jaz bi imela še eno sam. Jaz bi ste upravičila, kar si napisala o srbski, ki je v svojem zavlja na črnogorski, kjer smo se pogovarjali te, no, to. Čutila ti strih. No, jaz sem se, jaz pa sem, ker sem še prav razmišljala, aj Črna Gora se ve. Ne, ne, sej, jaz povijem, ako možem reči, da se da zmodim, ne, pa reč, ne, to tudi kaže nekaj v meni, ne. Druga stvar pa me je, me pa, kar me pa zanima, je pa ta izkušnja tukaj, ne, se pravi, vmes pa parafraziraš, kako strašna slepota je človeka, torej Prešerna, kako strašna golota je človeka, ne, v enem takem finem smislu, ki ga potem tudi spremljiš tudi Alenka Ivanovski, kot golo, golo bit, ne, to pravzaprav, kako je to treba vzdržati, ne. In me zanima, kako je bilo, kako je, kako je bilo to srečanje teh dveh svetov. V luči tudi tega, da sem brala pismo Borisa Novaka, ki je v slovenščini, pa pol nek poziv, ne vem, če ste to malo zaokrožali na okrog, pač za ohranitev slovenščine, prisazujo in tako in govori svojo zgodbo v otroštvu v Beogradu in pol zavičaj, kako to prevesti v rojstni kraj, ne, ne gre. Mislim, se pravi, kako, kar on je tudi dvodomen, mislim, tako še mogoče, ne vem, kako je stavo, oziroma kako, o telesno doživlja in prav, da ga prav boli, oziroma, da kot ki prehaja iz tega jezika. Tako... Ja, se me, se me, me, me ne iste, sem, zato, sem začetno govorila pač zato neko neko varianto, no. Se je to spet zanimljivo. Srbsko, malo jekavica, malo jekavica, ker moj tate rojno je povedal in so pač in so šole v srbščini, ne. Ampak med sabo so se konji povedali v jekavici pač v črnogorščini, ne. Ja, to, to je prav tako, ja, meni tudi, to je, razmeraj mi je bilo tudi tako telesno, ne, boleče, mislim, lepo, ampak bole, tako lepo do bolečine, ne znam povedati, ne. Jaz sem od 8. leta naprej berem cirilico, tako kot, tako kot latinico. Skončno pa nežem čekaj, da me to naučil in jaz sem potem dve, kadarkoli sem poleti hodila k sorodnikom, pač, ko sem pokoj se hodila, ne, v Peč, v Čakovico, ne, tudi Metohija, ne, tam so imeli zmeraj kup teh knjig, ne, ne, cele zbirke, ne, mislim, in je bilo več na vse v cirilici, ne, tako super, sem se to brala brez problema, ne. To mi je bilo, ja, to mi je bilo zabavno, ne, zmeraj, to, ne, ta plat. Drugač pa, no, glede jezika, pa tako, je pa zanimivo to, ne, da sem jaz zmeraj, ker sem v današnja mladoš, ne, tudi moja ščerka, ne, ko govori, uporablja veliko, ne, občemer, na katerim se lase ostajajo, ampak se v tem ne bomo, ne, zelo veliko srbizmo ali pa hrvatizmo, če hočete, ne, ker je to cool, ne, to, kot je cool, ne, kot je cool ta izraz ki angleški. Jaz sem pa, to moram reči, to je bilo zanimivo, ne, jaz sem pa od otroštva zmeraj učila, to sta dva jezika, ne, to sta dva jezika in mi je bilo zelo zanimivo, recimo, ko so, to je zmeraj, da povem, recimo, ne, ko so, recimo, moja mama, tam pišno soseda, ne, ne, posvetno, ne, ko se povarjajo ženske, vse, oh, pitaj Boga, ne, kaj je to bilo, kaj je to bilo, ne, recimo, ne. In zdaj, če se je čeliko moj tata, pitali so me, pitaj me, meni je bilo to jasno, da je to vprašal, ne. Ampak, ko pa so to rekla te gospe, ne, se spet, kako pitaj tega Boga, kako pitaj, tako kot je Boga, kako še ne, kakšen je ta Bog, da tako ne pitaj. Mislim, ravno zaradi te, ne, sta bila sami to dva jezika, zdaj, če slučajno, zdaj, če slučajno, enako zveni, to je ena ta beseda, sve lahko ena beseda, druga beseda, sve se enako sliče, pa nekaj drugega pomeni, ne. Skratka, to je zanimivo, ne, jaz sem bil so to, ne, to sta dva univerzuma, dva jezika, oba sta moja, ne, ampak sta dva univerzuma, ne. Mislim, to je zelo zanimivo, ne, zagotovo, ne. Pa, pravim, veliko smo zaselili, ne, in potem so se, pa se je še temu predalo še masike druga, ampak glede tih dveh jezikov, dva univerzuma, ne, oba moja, ne, oba do bolečine moja, ne, ja, tako, ampak, ne. To je zanimivo, ker smo se včeraj tudi malo pod Andrej pogovarjali o tej jeseniških variantah. Najbrž tam drugače, ne? Ja, tam je pač že več čas to sobivanje. Vse to tako, kot smo prej, kot smo prej, kot smo po 90-ih, te druge generacije, ko smo šli. Ja, že prej 80-ih, mislim, da smo se že pač več v tih generacij kot delavci, ali potem, ko ste po vojni. Ampak tam je tako nek tako umrat, tam je vse, tam se ne ločuje. Ne, ne, seveda ne se vrej, to čez druga zgodba. Ker je čez druga, ker pa jaz recimo ne prihajam in se moja starša s kapazi Slovenca in pač vse, ampak moja starša so se učili tega, ker še moja sestra, ker je tako starejša. Ampak tam pa pride to po drobcih, tako vate, tako, niti ni, pa ni recimo, ker ima in iz tega, ker je to kula, pa fino, ampak tako je, tako smo se med zame pogovarjali, neka besedišča so in je, se pravi, da so tako jeseniška tvorba, vse katere jezika, ali pa pač nekaj samo hrvaščine, ki je vnik, je bila nekaj iz naša, ja, umetno narejena, pač vse takrat v Sloveniji. To je čisto druga perspektiva. Pa zdaj, ko jesenica, ki sem imeli jesenica, znam pač ena zelo, mislim, zelo hecna zgodba, ki oče še živo, pa tudi, ne, 20 let je že tega. Smo bili na obisku pa nekih znanci, učitelj, ki ne ona, pa tudi tam nekje Slovenka z jesenic mora biti, gospod, ki je pa tudi že pokojni gospod, pa Črnogorec, ne. Zdaj, oni bi pojeli tisi, to je pa zanimivo, zdaj, to je tudi to, ne. To sem povedala, ker te, itak večina teh gospodov, ne, kot tudi moj tate bil oficir, ne, je bilo oficirjev, in zdaj, in sem bil tu dve, tukaj dve ponovat, dve zgodbi, pa v mestu ponovat ni bilo nič, ne. Ali so se ti ljudje tako popolnoma prilagodili svojim ženem Slovenkam, da jih je bilo več celo narodno povedati, da so odkot so, ne. Zanimivo, ne, pač jaz nekoga ne obsvojim, pač to se je dogajalo, ne. In tudi pozabili jezik, oziroma ga poskušali pozabiti, pa je mi čist ratalo, ne. Potem so govorili eno tako, že eno, tisto je bilo pa spet, ne, posebno, ne. Eno tako mešanci, ki ni bilo ne slovenščine, ne srbščine, nič, ne. Ali so pa tako kot moj tate, ki se je pričal svojega, ne, in tako je bilo, ne. In zdaj tale gospod, ta očetov znanc, ne, je vem, da je enkrat rekel, nekaj, no, spravim, mi smo na obisku, moj tata zraven mene sedel in se tada gospod reče. In ideš, je tu naravno po tej poti in sretneš jednu punco. In je moj tata mene hodil pod mizo, ne. In potem je rekel, ko so šli doma, rekel, kdo je človek, ide v Crno Goro. Le, ko šta kažu, ne, kaj tako priča. Ampak res je, da je on tako, oni tako govore, žije, tudi ko je... Prišel na pisa, ne, svojim, Črno Goro, ne. Ni znao drugače, da govorite, ne. Ampak to so spet te zgodbe, to mi je zanimljivo. Sem imel tudi nekaj prijateljstv, ki so bili tudi oče, recimo, iz Niša. In da je ista zgodba. On je znal več ne svojega jezika, ne slovenščine. Ne. Pa nas je bila malo druga zgodba na to glede. To vsekako pa velja to, kar ste vi rekli, da, in to je skozi govorim. Ti, ki so prišli kot torej begunci iz porazpada Jugoslavije, iz južnih republik, ne, to je precej drugačna zgodba kot ne, to je druga zgodba, druga mentaliteta, drugače so se tudi doživljali, ne, to novo stvarnost, tako da oči zgodba. Dobro, jaz vam moram zahvaliti za to debato, čakajte nas še dve, pet minut, res samo pet minut pauze, pa potem dalje. Hvala. Sem tako ful potepa, ali da pa? Zdaj, prvo me to nikoli ne povedala, ampak sam, če bi ovička prevladala, Naslednjo kritiško debato tudi Kaja Tržan s pesniško zbirko Krog. Kaja, prosim, ja, meni je težko izbrati eno, zato ker je vsaka res tukaj drugačna, se mi zdi, ampak tudi dve zgrade. Dom in dom. Starejši pravijo, če bo zdravje, bo tudi ostalo, nekako že. Moja babica ga je izgubila, kakor mnogi. Nepričakovano je iz bolnice odšla v dom, na mesto domov. Ko sem jo obiskala, me je šokiralo dvoje. Njeno oshirano telo in bleščeč napis na hlačah. Dance. Tudi jaz tako nemogoče plešem. Verbalni obračun na parkirišču. Slabo ovit okrog svoje hrbtenice stoji tam pred njo, kakor romar prevarant pred cerkvijo. Nekdo, ki potuje le na videz. Trudi se, da bi jo prepričal in dopovedal enkrat za vsele, da ga potrebuje, da sama ne zmore. Zvezde na nebu niso izpraskane od urbine duha, ki sirejo, ker odsevajo svetlobo drugih. In kolikor teme je okrog, toliko je še neimenovanega. Ničesar ni, da lahko obstaja večnost, če ni to popolna žrtva. Misli ustvarjajo reči, večnost poraja čudenje. Zato jo je morda tistega dne na parkirišču preprosto moral prekleti, da se še srečata v neki podaljeni prihodnosti. Ko šoli učila z Andrejem, ko nisem povedala, da je Jesenic, naj povem, da je Kaja državno odraščala v Škofjelu. Slovenim v Švedskem. Študij umetnostne zgodovine in sociologije na filozofski fakulteti je predhodno prekinila in se preusmerila na širše področje sodobno plesne performativne prakse. Leta 2015 je pri Centru za slovensko književnost izšla zbirka Delta, njen pesniški prvenec, ki je bil takrat nominiran tudi za Dronitev nagrado in po katerem je nastal tudi performance. Zdaj pa je pred nami njena druga pesniška zbirka Krog, ki je prav tako izšla pri Centru za slovensko književnost za Prangerjevo obravnavo, pa jo je izbral Aljaž Koprivnikar. Ja, jaz sem tokrat bolj kratek, zato ker vem, da kaj ne mara, da je skup. Pretirano filozofiram in vse skup, pa tudi vi potem greste v to stanje hibernacije, nekateri od vas. Tako da vam ful krate, ker sem mislila, da bomo na koncu in se bo blazno mudil zaradi kosila in vsega ostalega. Ja, tako je. Torej, kot je že povedala Maja, že v svojem prvencu Delta je Kaja svojo avtorsko govorico premišljeno uredila kot neki koreografski preplet biološke in družbene telesnosti lirskega jaza ter prehajanjem slednjega v pesniški jezik. Gibanje se mi zdi pomembno kot eden prepoznavnih elementov pesniške izgradnje tudi v drugi pesniški zbirki, to se pravi Krog, ker metaforično označuje pretekanje prostora in časa v tokratnih pesmih, ki odpirajo predvsem nekatera izmed teh večnih, bistvenih, esencialnih vprašanj. Lirski subjekt v preopraševanju pri tem ostaja v svetu izpraznjenosti, prezdomnosti, kjer je težko biti to, kar si, po avtoričinih besedah. Je ujetnik družbenih, medosebnih, osebnih in fizičnih omejitev, ki se med seboj nekako ciklično obnavljajo in kjer ne glede na relativnost ne moreš nazaj nikoli. Atmosfera pesmi, ki je zgrajena predvsem iz asociativnih drobcev, kroga toka narave in na drugi strani preslikave te znotraj človeškega sveta, prek srečevanj in zapuščanj medsebojnih odnosov, smrti in samote, izžareva tesnobo in krč subjekta. Zelo velik del pesmi je tudi zapisan nekemu družinskemu, neki nostalgiji, spominjanju po nekdanjem. Ampak sama govorica ni zapisana zgolj temu. V teh bolečih trenutkih premore tudi svojo vrstno ironijo, recimo predvsem v nekih medosebnih odnosih. Ta citat mi je bil fini. Ženska, ki je mati, a ni žena, ker je bila moškemu všeč ideja, ne pa praksa. Premore tudi angažiran odziv na svet tam zunaj. In tudi nekako globoko znotraj teh pesmi je neko upanje. Neko upanje najti prostor zase, najti nov dom. Krog namreč simbolno označuje tudi večno iskanje po samem sebi, in pa tudi v tem že omenjenim varnem prostoru zabivanje. Najti delce sebe, najti delček sebe. Vsak je pot domov, ki je tudi eden glavnih leitmotivov tokratne zbirke, pri čemer pa avtorica ne goji teh nepotrebnih iluzij. Tako pač sledim očem, vonju in zemlji, ki oblikuje ritem mojih nog, okrivljenost in naklon mojih hrbtenice, ter dihanje, ki poskuša vse to dohiteti. Pravzaprav nastopa kot neka opazovalka, sprejema to življenje v vseh možnih raznovrstnih odtenkih. Te se v bistvu postopoma odkriva skozi te raznovrstne pesmi, ki vodijo od nostalgične preteklosti do aktualne družbene problematike sodobnosti, od območja narave do medosebnih odnosov ter od intime, osebne intime, do teh vprašanj o življenju, ki jih pač nosimo vsi. In tudi na sami oblikovni ravni to vidno prehaja med nekimi daljšimi, proznimi teksti, ki smo jih videli tudi že v Delti, in pa refleksivno liričnimi deli. v nekem brezizhodnem svetu in izgubljenem subjektu opazovalki, ki predstavlja le mikroskopsko mehno referenčno točko za monolog z vesoljem. V tokratnih pesmih bralci prepoznavamo pomembno nadgradno prvenca, ki svoj izhod iz eksistencialnih krčev najde predvsem v območju ustvarjalnosti. Zelo podobno, seveda, na nek način ustvarjalnost tudi v delti pomeni to neko varno območje. Ta ustvarjalnost pomeni območje, kjer telo zopet začuti samega sebe. Nekaj zapišeš, vedno nekaj in spet začutiš nogi. In v bistvu telo, konec koncev subjekt, potem najde pot iz tega nekega začaranega kroga, cikličnega obnavljanja. Tako na kratko. Mogoče bi se samo ustavila pri tej nadgradnji, oziroma zanima me, kaj od tega, kar si povedal, ne bi držalo za delto, oziroma v kakšni relaciji, v kakšnem razmerju sta vendarle te dve zbirki. Nisem čist, v katerem delu se ti zdi vendarle to korak naprej, če praviš, da je nadgradnja, v kakšnem smislu razvoja neke pesniške govorice. Jaz mislim, da pač v delti je Kaja Tržan še imela neke iluzije. Tukaj pa gre resnično na nož in prikaže življenje takšno, kot je. To se pravi grdo, lahko pa tudi lepo. Tam je vedno bila neka opcija iskanja neke iluzije, nekaj pa zelo tako prikaže, kot je. Zelo se mi zdi na nož, zelo iskreno, zelo boleče, konec konca in tudi oblikovanje samo skozi prehaja. Veliko bolj uspešno zame prehaja. Tam so tudi recimo v delti bile tri pikce, ne dokončane zadeve. Zato ker in je to tudi nekako pomenilo odprte konce, ki sicer po eni strani lahko so zelo pozitivni v tem smislu, da bralec lahko dobi svojo interpretacijo, hkrati so pa lahko tudi nedokončani v tem smislu, ker ne izrečeš vsega, ker mogoče ne moreš izreči vsega. Tukaj se mi zdi, da gre res, kot sem že parkrat omenil, zelo na nož v tem iskanju svojega prostora v svetu, na tak zelo bolečen, iskren način, brez iluzij, če tudi recimo je nostalgija zelo prisotna, tudi v prvem, je tukaj ta nostalgija prisotna na način, da ni poti več nazaj. Ni več tega varnega območja. V tem smislu. Hvala za enkrat. Domen, bi ti nadaljeval, prosim. Ja. Se strinjam, ja, tudi mislim, da v delti še pač neko mladostniško upanje predstavljam. Kakšna zrelost iz mlade sekcije. Mislim, ja. In vse na nek način je tudi, pač jaz vidim tudi neko pač podobnost z spet neke pač usporednicami, pač mogoče usporednice, mogoče z pač prejšnjo knjigo, mislim z pač Clarissino knjigo, no, o kateri smo se pač pogovarjali pač ravno iz tega nekega, da je, no, pač tematsko nekako pač v spredju ta neka eksistencialna pač kriza, pa neka izključenost iz pač družbe, družine, odnosov in ta nek pač pojem, ki se pač pojavlja iskanja doma in kar simbolizira iskanje pač lastne pač poti skozi življenje in neke pač pripadnosti in zatočišča. Tudi ta tematizacija kroga, ja, je v bistvu ta cikličnost in tudi nekako skozi zbirko je tako ta nek preteč občutek nezmožnosti pač razbitja, ki se pač po mojem tudi na koncu pač dejansko zgodi, čeprav to je pač pri kaj je to pač rojstvo in smrt in to neko pač večno vračanje, pač vedno tudi zelo lepo nekako vključi v ta koncept tudi pač naravo in mislim, da se to tudi skozi te neke naravne pač pojave zelo nekako izrazi. Pač recimo je, pač imamo velike, pač veliko vod, mislim pač vode, imamo pač jezera, reke, drevesa, pač ptiči tudi igrajo, mislim, se pač večkrat pojavljajo tudi kot neki subjekti znotraj pesmi ali pa pač neke, neka druga živalska simbolika. Ne vem, pač vremenski pojavi so zelo pač prisotni in pač nekatere pač pesmi temeljijo na temu. In pač nekako tudi se mi zdi, da ta zunanjost recimo, se pač nekako spaja skupaj z subjektom in je pač nekako vir neke subjektove identifikacije na nek način, ko ne vem, opazuje nevihto recimo ali pač kaj to prinese. In pač na nek način se mislim, da to tudi en vers, zunanji svet je notranji pogled in je potem ta neka pač preslikava tle, mislim, da pač prisotna. In ja, tukaj se tiče pač telesnosti, ja, pač meni se zdi, da je ta pač telesnost itak zelo ključna in pač to premikanje, ko si tudi omenil. In tudi pač ta na koncu, mislim, to, ta nuja po ustvarjanju in po pač pisanju, ki nudi to neko zatočišče po eni strani. In da je to pač gibanje pač telesa tudi nekako pač pogojeno s tem. Ne. Pač kljub tudi pač ta časovnost potem, ki se nekako pač različno zmanifestirala skozi pesmi. Pač imamo še vedno to neko značilno pač nostalgičnost, ki je tudi recimo, mislim, da pač del pač kaj, ne, pač pisave, tudi to neko mogoč neka želja po povratku nazaj, ampak mislim, da je s to zbirko dejansko pač dosegla to pač mogoče na nek drug način, ampak pač podobno pozicijo kot pač Clarissa v njeni zbirki tudi. Se pravi s tem, da je pač našla neko svojo pot, ki je pač boleča ali kakorkoli že, ampak je življenjska in nujna. In v tem sem videl neko tudi neke pač usporednice. So pa tudi, ja, si omenil tudi neke elemente pač angažiranosti in ja, mislim, strinjal tudi jaz, je tudi ta neka stanovanska pač problematika vzpostavljena, pa kak se mi zdi, mislim, da je to tudi pač bil del tvojega življenja, ne, kako ja, sem slišal na eni tiskovki, ki si omenjala, pa se mi zdi, pa tudi službena, ne, seveda, ja. Tako da se mi zdi ta zbirka, ja, tudi meni je ena pač nadgradnja, no, del te in pač tudi zrelostno in celostno, tudi v pač pesniškem smislu, pač konceptualno, univerzalno. Kako pa vidiš dramaturgijo te zbirke? Ne vem, verjetno bila drugačna, če bi imela neke cikle, neke razdelke. Kako jo vidiš pač kot to celoto? Misliš prav po... Ne, mislim, po mojem... Mislim, ne vem, to bo pač malo čavtica, še ne boš... Če bo. Ampak mislim, da ni... pač meni osebno, tako kot je pač postavljena, pač deluje. Ne? In si... pač vedno znova pridemo do pač nekih določenih pač pesmi, ki imajo neko določeno pač motiviko noter, ne? In se to pač nekako tudi simbolizira ta krok, ne? In tako da pač jaz ne bi, mislim, pač meni se mi ne zdi, da bi se pač karkoli sesulo, če bi se pač kaj oduzelo v tem smislu, ampak pač po drugi strani pa pač popolnoma stoji na ta način. Ja. Ok, dobro. Hvala doma. Tako da, še ti kaj dodala? Ja. ta poezija zelo všeč. Mi je bila že Delta, ta mi je pa še bolj, če, ali pa pač je. Definitivno, ja, če imam... Se mi zdi, od Clarisine različna moja bratska izkušnja v tem smislu, da pri Clarisi vse, mi ni treba skrbeti, da me kar nos ta val. Se pravi, toliko je svojo sugestivnost tako močna, da gre v cilju figuro, tako ima občutek. Medtem ko je ta poezija pa zgubljena, zračna, tako... Ko imam v pesmi znotraj en stav gripke, pa mi to imam sem, pa malo se, skratka to gibanje, bi sploh težko reče, da je krožno. Zame ni, zame je polno, jaz sem pač napisala v tem tekstu, kar sem tega tudi poslala za priporočilo, da je kar naprej me spotika, oziroma kar naprej nekih takih prelomov, pa ne tako, nič ni nasilnega v tem, no, to predvsem. Še najbolj so taki kakšni te malo humor, ki je pač ostro. Tudi ta humor, ki je prebrala to pesem, ta je tudi meni krasna. Tudi jaz tako ne mogoče plešel. Se mi zdi, da je to zbirka in tak njim boč ples. In je poln enih koščkov. Ne moram niti reči, sem nekaj kiro bi prebrala ali to, ali to in tako. In pa imam zdaj že tle toliko prstov noter. V katerih je poln enih citatov, ki ima čist. Recimo, namazanih z maslom logičnih zaporedij, tam govorim duhovnosti, mislim. Polma, se staram, zgolj preobražam svoje nevidezno staranje v norost. In tako naprej, tudi ta, ti je sploh nič ne razumem, to, ko se prebrala ta disput na parkirišču. A ja. Ja. Je tako, ampak to mi je fajn, ne? Ravno to mi je fajn. Ker mi je tako tuje. Se srečam z enim novim, no, tako zame, pač znotraj te pesmi. In pol ne moram naprej. In to, da ne moram naprej, mi je tako zelo pomembno in velika vrednost te poezije. Ne, ne moram kar malo takole malo ostati, malo gugava, tako nisem čist. Tisto, kar mi je zanimivo pri tem, je, kako prehajaš, mislim, kako gre pesem iz neke konstatacije, se pravi, tega zelo abstraktnega, pravzaprav, tako, kot da videla skozi neko strukturalno, pač, in tega doživljajskega. In kako se to na nek način drug drugega razgradi. Tako bi lahko rekla. Zelo mi so mi zanimive tiste pesmi, v katerih je ali je jezero, ali je sekvoja, ali skratka kjer, ali pa tudi tista konc konca, čeprav je zelo ironična, ampak mi je ribica. Zdementna, imela sem zvučni vihor in tako naprej. Mi je super. Ali pa to, gotovo ima tudi pesem Krčne žile, naslov recimo, ali pa Ločila, ki sproti ustavljajo besede. Tako da... Ne, če bi, recimo, če bi bila v mentorski vlogi, recimo, ko se sva, pač, sploh ne bi mogla nič reči, kaj bi. Ker ravno tisto, kar me zmoti, se mi zdi pol v naslednjem koraku v vrednost te pesmi. Ker malo odtavaš tam, pa se mi, aha, je to, a ne to odveč, ne? Ampak pol prideš spet nazaj in spet nekaj drugega malo odveč, ampak se skupaj ne znam čisto točno razložiti. Vse nekaj ne štima, ampak hkrati je pa zame to ful privlačno in fascinantno. Lej, tako najbolj, kar rečem. Ampak to, da nekaj skos ne štima, to je pa definitivno jasno, mislim. Ja, meni je v bistvu tako, da uspresunila ta pesem slab. Ker kljub vsej nostalgiji in vsemu, ne, kar je tudi še prisotno, pridemo do nobene zgodbe, nobene preteklosti, gola prezence. Ne. Mogoče smo ljudje le pršiče kapljice slapa odbite od skala v njegovem koncu. Vse je meni tako, sem dobila neki zase. Kako je nastajala ta pesniška zbirka? Ja, najprej hvala vsem. Mnenje. Ta zbirka je nastajala še z spodbudo prejšnje. Mislim, da je bilo tudi zame pomembno, da je bila dobro sprejeta dieta. To če se iskreno pomembno. Tudi predvsem zaradi teh neuspehov v drugem kulturnem področju. In potem se pravi, je ta nek gon po ustvarjalnosti realen, a ne, tudi tem smislu. In z tega sem je pač nastala ta, s tem zagonom, da zdaj pa končno pa res lahko si dovoljam pisati tako, kot čutim, pa želim. Pa tudi razvijam nekaj, kar je meni tudi izziv, tudi tehnično, ne, čeprav nisem šolana v nobenem tem smislu, ampak sem pač od nekaj brala s takim zanimanjem, a ne samo kot vsebino. Nastajala je, pač zelo veliko sem pisala. Od delitev sem nadaljevala, v bistvu, no, tako da mi Brane pol že zadev to me je ustavil, ko sem mu pošiljala, rekel, da ni neham, da nekaj treba zaključiti. Tako da sem pol mi je dal malo misel, no, da je boče tudi fajn, da malo prekineš. In poprav sem vsem pisala, kadarkoli je bilo biti v času. In pol, sem pa več čas imela občutek, da je tega materijala več čas nepregledena, ne, ker ni tega časa, da bi sploh so vsedna umirala, ne, ker je pač služba. Ampak pol vse najdeš, ne, tiste ure, vem, ko gre otrok spati, kakorkoli. In ne vem, nastajala je zelo, z eno zelo veliko, pa tudi hkrati ob tem, da so se mi v življenju zgodile ene stvari, ki so se mogle, ki sem jih prav mogla se zgoditi, to, ker je pač bilo prej vse toliko zlagano, ne? Tako kot se mi zdi, da so večina življenja zlaganih, to bi ne pride do neke tragedije, ki stvari postavi na pravi mesto. Zato sem bilo hvaležna za vse, kar tako kot vrednet ima, ne? Da v bistvu to so priložnosti. Pa da nekaj še okrog hodi, ne, da greš direktno v bistvu. Ker jaz sem se več čas tudi borila s tem, da sem sentimentalna. To mi je bilo ena taka uvera v njen osebno, ker je pač toliko ene izdelanosti na vseh umetniških področjih. Zdaj to je v plus in minus, ne, ta izdelanost. In meni se je več čas del, da jaz pa kot narava, ki je v meni, več čas bežim stran s te izdelanosti, ker izdelanost ni. Je stvar preteklosti vedno. In pol, če v presju nisem mogla te neizdelanosti izdelati, ker je ti težko, ker veš čas, ko nekaj izdelaš, je že stvar preteklosti. Ne vem, zakaj je to v poeziji lažje, to se veš čas sprašuje. Čeprav je ne o krog direktno, ampak na naslov knjige je krog. To je v bistvu mogoče nek simbol, ki je lahko že zelo izrabljen, ali pa ne. Kako to, da si se odločala vse na to smer? Ja, to je ena tudi ta moja fascinacija nad geometrijo, ker se mi zdi, da je iskrena. Pač ja, iskrena je, no? Pač to je ta abstrakcija, ne, ki se zgodi z umetnostjo. Se pravi, vsa ta sentimentalnost, ki jo imam v izobilju, zato je tudi te moje vode posod, velike te vode. Se lahko, če se postavi na neko črto, ne vem, je pa ta krog, no, vse ni krog, zdaj ni notko krog. Tudi, a ne, naslovnica je pač taka zelo malo čudna, no, ne, privlačna mogoče. Dejansko je ena tanka črta, ne, ki je loči ta vodni del od nevodnega, ali pa nevodnega, ko je to eterski del. Sprav, to je en mali delček, ta krog, ta knjiga je en mali delček ogromnega, prostranega kroga. Brez mene. Ja, moram reči, jaz čeprav nisem prej, pač ni prišla ta knjiga prej v roke, v moje roke pa sem pač vmes, ko je bila devata, sem malo par pesmi prebrala, seveda zagotovo je to branje površno, ampak ja, nekaj par stvari se vsega vame. Najprej bi rada rekla, da imam zelo podoben občutek kot Barbara, ne? Tudi tako, ne, se zaženjamo na pesem, kaj se to, kaj? A potem pa naslednji, prv verzo, kako super. Mislim, da razumeš, ti so prišli, kaj je začel, ne, tako, ne? Potem bi rada tudi to rekla, trem preberem na pa stigov, ki so mi pa res, res super, pa vem, da niso edini, da mi je par pesmi, pa nekaj, ko sem jih tako hitro prebrala, me malo spominja na tisto neke vrste, kako bi rekla, neke vrste obišanjaškost, če lahko tako rečem, nekih grških rekov, ne, pa se jaz sem zelo v tej novo grščini, jasno, ne, ki so eni tako dobri, pa tako utrgani, ampak tako najprej te zmotijo, pa se rečeš, kaj hoče s tem povedati, pa malo bi si v zraku, pa potem mnogo poveda en grcem, pa jih imam cel kup na zalogi, ne, recimo, ne, en ta grški rek, ne, ravno sem hod odpasti, pa si me porinil. Ravno sem hod odpasti, pa si me porinil. Mislim, zdaj, če dobro je to se dovolj, mislim, ne. No, mislim, pa da sem bila tako počutek, se te se igrala. Vse je pridržljivo, ampak krat je, mislim, ne. Ampak na eni strani kokodakajo, na drugi strani pa valijo jajca. Zato ne, ki se skratka. Vidim, ne, to je dobro, ne, to je tisto, ki te najprej malo zezi, pa kaj zezi, kaj se zezi, da se to, ne. Ampak potem, no in na tem sem pa pene par takih, ja, takih, torej najprej tu tede, ki so tako bi pesmi prozi, tisto, ne, to sem mi to, sem prebrala, ta krok mi je prelep, ne. Potem pa recimo tole, ja, to brez glasje, ne, ki so v nekih prikamniških pisarcih se pojavili, ne, te pokrajine, ne, se mi zelo zanimljive, ne, to brez glasje, pa ta tišina, recimo tle, ne, da se tišina sama začne spraševati in zgoščati okrog besed, ki luščijo temne lisa na roženici. Pod njimi pa čista, bela, še nerealizirana matrica, le ena sedanjost. To je fantastično. To je pravo, kaj sem to rekel. Hočem reči, no tako, koliko sem, ne, nažalost, se pravim, ne tako pozorno, kot se to zasluži, pa ne tako, ampak včasih tudi tisti prvi, ne, včasih tudi ta prvi občutek nekaj, oziroma, lahko tudi malo se te pove, ne, tako da, jaz sem tako, Precej bi čak rekel, ne, podržena, ne. Ne, res, zelo fajn. Pa krajem podobno, ne, zelo podobno kot, ne. Najprej rečiš, kako, kaj zdaj tle, ne. Potem pa tako, ne, ja. Padaš, ker si hotel pasen, pa te dokolino, ne. Vse bi bilo še malo se kaj. Tudi te, recimo, ne, te pokrajine, to mi je zanimljivo, ne. Te pokrajine, ki niso ravno tako žitja, ne. Ampak, no, se tudi preširila tista vrba, ne, ni ravno tako žitja, ne. Tako da, se mi pa zdi, da je tega v bistvu, da je v slovenski, predvsem neki te starejši klasiki, ne, da je relativno, no, da je kar nekaj teh tiho žitij, ki so lepa, ne, tudi pretresljiva, tudi recimo te nekaj Murnove, Dobravo, pa tako dalje, ne, ampak da jih je pa čisto, da je v bistvu to ena zadeva, ki je še relativno neizrabljena, ne. da je recimo ta način, kako se ti tega lotila, da je to je svešenje in je drugače. Ne? Ta ne tihožitni način, ne? Ta, pa tudi ne samo atmosfera, ne? Tle je veliko več, ni samo tihožitje, ni samo atmosfera. Ne? Tako da, ja, to je slab, ne? Potem je ta Kamniška Bistrica, pa je so jezero, ne? Pa vseh je še veliko, ampak se vem, jaz ne pač. Ja. Pač zdaj skačem in res, in samo ti se pobiram, ne? Volivno srce je sena, ne? Tudi, krasno. Ta Sevilka, ne? Te pisavske ovojnice, ne? Odporne na drž, ne? Res, krasno, resno. Tako da, to so moji taki res bežni vtisi, ampak so kar globoki, no? Ne? Še nekaj tega? Še jaz? Prosim. Zdaj sem zanimiva, ko se Barbara v veri se izpostavila. Zdaj sem nevam navezal na vlastno pravno izkušnjo, oziroma pač na pogovor z ljudmi, ki so brali knjigo in smo se pogovarjali in naprej nam začel sam brati knjigo. Ravno tako, ko izgubiš nek fokus, ko bereš pač ne pri nekaterih pesmih, ne? Da točno veš, kaj je tema te pesme. In ja, situacijo prav sem je res delo, ja, v nekateri pesmi ravno to, da pač dobro zaštarta potem, ko se zgubi in potem oktava, odpredi nazaj. Nekatere pesmi ravno dodatno nek čar in je dobro, nekateri, ko se pač čist sesuje, ampak se mi zdi pa, da je, pričem, dosti je to zmotno, ampak moram reči, da ne, mogoče proti koncu pač se mi zdi, da se nekatere stvari ponavljajo. Ampak je čar zbirke pa tudi Kajine poezije v teh drobcih. Teh nekih skoraj oksimoronskih metafor oziroma nekih lapidarnih opažanj, ne, ko pač, ko imaš to, sem zunaj telesna izkušnja jezera. To, tudi se kaj pač meni fantastično. Predvsem pesmi, meni se najboljši so te, ki niso pesmi broze, ki so te pesmi na sebe. Po mojem, meni najboljša pesma te zbirke. Te pesmi so tiste, ki ima res zgoščenost in neko zaokroženost in mi podaja največ, no, tudi jezikovno. Pri tem, ko pa nekatere, mogoče imamo pesem, ko imaš smuk, v bistvu... Lepo ide. Ja, ko imaš darenko, dobesedno, mislim, to je bilo fantastično. Medtem, ko imaš pa neke druge pesmi, tudi podobno grešen, pa se nekaj nekaj potavaš, no, pa točno ne veš, ampak imaš vedno v mestu fantastičen vers. Ki si ga pač zapomniš, da priješ na tega njega in potem pač pozabiš, ki se da je res. Mogoče nisi vedel, o čem je pesem govorila, ampak si pa to zapomnil. No? To je pač moj vtis. A bi spet vsem prosila, če mi poveš, kje ne stoji zdaj? Eno, pač, zato smo tukaj. Recimo, prej sem govoril o tej pesmi, ko imaš to o tem smoku, ne? Yeah. To se mi ti pač na koncu pač pol, ko greš skozi to, da se to videl. Yeah. Kira pesem? Lepo videl. No, to se mi zdi, da pač gre skozi na začetki malo, ne vem točno, kak te pelja, potem ti da zaključim, da pač to, aha, to je mislo, ne. Potem pa... Čeprav ta pesem suji. Da, tudi mene pač. Ne, se sprašujem, skušam razumeti. Ja, pač jaz to je zdaj moja razgleda. Zdi pač, da sem se več pogovarjal o tem drugi pač. In se mi je zdelo, da... Ja, obiskovanja, kaj tu reč? Zihrati klima. Obiskovanja. Kaj mislim obiskovanja? 25. Vmes povedal še vmes, ko boš ti prebral knjigo. Kaj si rekla, Kaja, mi je zelo, ne vem, sedla mi je v srce. Včasih je prva knjiga, Prevenc, če je zelo opašena knjiga, ne, je lahko veliko breme, pesnici, pesniku. Ti si pa rekla, da ti je osvobodila, ne, in ti je dala ne samo pogum, ampak svobodo, da si na mesto, da krožiš okrog, si šla k jedu, ne. To mi je, dalo uteho, če hočeš, da je fajn, da se je tako podila, da si se osvobodila in si, kjer si, kot pesnica. Vem, da se bojo tvoji kroki pač nadaljevali naprej. Zato hvala za to. Ja, meni je bilo pa super, to, ko si rekla, kam še lahko pišem, tako kot si jaz predstavljam. Se pravi, ne glede na karkoli, ne glede na pričakovanje drugih, ne glede na svoje pričakovanje, ne glede na vzorce, kakšna nam je bila poezija. Se pravi, samo... Slediš svoj glas. Ja, biti v tem, kar je, ne glede na to, v kakšni obliki se pojavlja. In to mislim, da odgovori na, tukaj in na Barbarino, in na Clarisse, mogoče tudi na... Dilemo. Dilemo, ne? Se pravi, jaz tvojo pesem dojam tako, ne, kot neke vrste napenjenja, oblikovanje mišice, ne, ki je mogoče na začetku še tudi ki lahko hrapamo, ampak ne gre drugač, potem pa pride ono šus, tiste dva verze in se spet premakne, začenja premikati neko novo obliko. Plese, ne? In meni je dragocena ravno ta raven rahlosti. Na mene formo in ne formo. Ja, rahlost. Kot neke vrste eksistencijala, bivanska drža, s katero pišeš. Ker mislim, da sploh ni preprosto pisati na ta način. Še manj pa živi. Zdaj, če govorila o rahlosti, pa recimo Barbara in on, ki sta rekla, da pač določene stvari pač so nekje odveč oziroma padelo, meni se pa glih to zdi, meni recimo pač ful prej malce po tvoji poeziji omenja tvoj ritem. Zdaj, meni se zdi tvoj ritem ful poseben. Mene načeloma pritegne poezija, glasba za ful trdim ritmom, mislim pač. Tvoj ritem je pa tako nekak malo valovi, potem malo burje, tako malo spreminja se, ampak se spreminja na tak način, da v bistvu stoji, hkrati stoji. Kjer se ti spremeni, se ti ne razsuje. Se tako jaz vidim pač tvoja poezija že v Delti, isto, se mi zdi, da je ful podoben ritem, tako v Delti kot v krogu, da v bistvu se ti ta ritmična sfera ne spremeni. Kar se mi zdi dobro in se mi zdi, da to dela tvojo poezijo posebno. Se tudi je voda, ne? Ja. Se tudi je voda, jezero, reka, ne? Ja. To je to, ne? Tok. Tok, ampak tudi jezero je, ne? Sam pija. Gotovo, ja, gotovo nisem se začela te vode, ne? Pa te vodni tokovi tukaj. No, da se jaz vrnem nazaj, pač. Ne, zato da pač nisem na stvini tudi. Mogoče ni pravi izrazljen smisel, pač kaj se mi zdi, da teh prvostih pesnik toliko smuti, pač smisel, ker so one toliko jasne, nekaj imaš pač, držiš se teme, zdaj ko sem doročil enkrat, mogoče bi skoraj ne doročil, da boš vremena, pa tudi teh smisel. Ko imaš, se zdi, da pač ni zač podoben, je kot neka impresija in ne zavežeš z enim jasno metafor, oziroma nekim, ki bi pač se okrožil v delu, na tisti pesnik, pač ko imaš na koncu, sad smo, ki ti ostane in potem ti ostane pesnik, to sem mislim pač. Kot nek, da je pač podobno neke impresije, to je ravno te vibrentnosti v tej poeziji, kot sta rekla, isto Barbara in Clarisse, da pač ne, da nek način te nekam zanaša in potem, kot da obdavaš in potem mogoče se le vrneš nekje, ne. Da to pač, in imaš, jaz smo nekaj, pri katerih pesniku, da so neke impresije in pesi, ki so mi pač zgoščene, ki so meni zelo všeč, da ravno pač je to, kaj meni všeč, pač tista zgoščenost in tista podoba, pač neko te pripri pri sebi, recimo, ne, ali pa drugi, ali pa še imaš pa presenetirano, pa tudi proti koncu tista, ki se okraša, pač to, kaj pač meni všeč, pa neka zgoščenost. Ja, no, ker meni te pesmi so meni tudi všeč. In jih tudi pošiljam, če jih moram kam poslati. A ne, nikoli ne pošljam, recimo, obiskovanja ali pa, ne. Tudi lepe vide ne pošljam, krog, nekje na jugu, to nikoli ne pošljam. Zato, ker vem, da bo je težava. Zlepo vidite, da bo je težava. Kaj? Zlepo vidite, da bo je težava. Ja, tisto, kam ti ga pošljaš? Ja, pač na te, ne, pojez na te. Kaj, za izbor, da pošljaš pet pesmi. Zdaj sem tudi na Pranger sem poslala dve take pesmi. Ne, ko so ta urejene, da se Ljubka pa razgleda nad jezerom, ko stojita tako, kot je treba. Ampak, ja, se vemo, zato pa nas ima manj predvidevamo, kaj bo tistim ja, ja. V redu, ne? Ker to se vsi počnemo, veš, ja, ja, seveda. Nekaj recimo jaz imam fanta, ki je zelo čuteča, ne? Ampak s poezijo ima pa težavo, sodobno sploh. In on bi izbral to, kaj ti. In večina ljudi bi izbrala to. In pol pa vprašam, zakaj ne drugo, zakaj, kaj ti je? In je sam tak, Ena pesem zate na stran 79 z naslovom Metafora. Ja. E, gre prvi vers je tako, urejeno je. V zaporu sem, sedim. Urejeno je, v zaporu sem. To je to, ja. Idealno, da tudi za vsako pesem, za vsako priliko imaš, imaš fiksni. Dobro. Ne, se lahko še nekaj izvorila, se vidi, recimo en potencial tvojega, zdaj, ko se govorimo pač o teh različnih pesmih, ki jih pišeš, pa nobeni, omeni pa mogoče enega potencijala, ki ga tukaj še nisi niti razvidla, niti izkoristila, ampak se nakazuje. Izstop iz te impresije, ki te povabi v jezik, v neko bolj zamaknjeno zgodbo, malo bolj nerealno, v neko fikcijo, ki je seveda pač zelo povedala, recimo, seveda z realno izkušnjo, recimo, kot je pesem Žar. Meni se zdi fantastična pesem. Koliko ste? Če bi jo mogoče prebrala. 26. Moj ogen se pojavlja na več koncih. Malo na levi strani pod rebri, malo na sredini pod prsnico. Nekaj ga hranim v bokih in kanček še zadaj za vratnimi vretenci. Kjer pa bi moral biti, kjer naj bi sadeže, drobna telesa narave spreminjal v gmote, kovčke, pakete ali pisemske ovojnice za daljne sorodnike, preteklost. Tam straži pritlehna gospa, ovita v ruto iz moje kože, oblečena v papir na denar in drage kovine. Sključena s trebuhom v petih obročih je na vrtečem podstavku, kakor božiček v izložbi zlatarne. Pretirano melodične pesmi jo varujejo pred mano. Ona ve, da bi ji vzela, ne zlato. Vzela bi ji pesmi, ptice. Skurila bi kletke, čeprav te ptice ne znajo leteti. In bi padale druga priko druge kot nerazvita bitja pred narave. Dokler ne bi povsem razpadle in njena ruta bi olesenela in njena obleka bi postala steklo, začasna struktura iz ledenih sveč zob njenega duha. Njen posvojeni, odtujeni otrok pa bi kričal s tako silo in zoprnostjo nezadovoljenih čutov, da bi se tla pod njo razmaknila, da bi padla skozi vsa nadstropja do njega, do uma. Njena smrt je moje rojstvo. Bravo, ja. No, to je ena od pesmi, ki sem se tresla, ki sem jo pisala. Zato, ker mi je bila tako nenavadna. Ker mi ni šlo skozi nobeno, ampak se je... Da, se je. Perfekt pesem, ki je smislim, kaj je zgradi. Pa hkrati se v njej zrcali celo zbirko, vsa v bistvu izkušnja. Pač mogoče z nekim drugim jezikom, nekim drugimi načini, ne? Pač da je simbol postane zelo močen, ampak zelo pač pomensko tak karanje. V bistvu se mi zdi, jaz berem to knjigo tako kot eno celjenje. Ena huda velika rana in potem trenutki, ko pride do možnosti nekega celja. tle se mi zdi, pod spet mogoče nismo tukaj te eksistencialne situacije, ki se pač tudi vaš čas vedno znova razkrije. Ja, mi se zdi, da recimo, da v tej pesmi, ne, da je, bom poslušala besedo, ker mislim, da je v bistvu, da je upesnjen en univerzum nekega čutanja, v večini ostalih pa fragmenti nekega čutanja, ne. Ja, tako, potem jaz tudi, na ta način jaz tudi recimo tudi, mislim, konzumiram in dojemam pesmištvo, ne, jaz, zdaj to, kar bom rekla, čist moja, tudi ne literarna, ampak moja, ne. Nekateri pišejo pesmi in to je upesnjevanje fragmentov tega sveta, ne? Nekateri pišejo poezijo, ampak to ni vrednostna oznaka, pazite, ne? Nekateri pišejo poezijo, to je pa upesnjevanje celovitega univerzuma. Ne? In zdaj, večina mlajših pesnikov, tako jaz podarim še, to je izrazito subjektivno moje gledanje, večina mlajših pesnikov, tako kot jaz to konzumiram, čutim in skratkim verem, piše pesmi. Ne? Mislim, da poezijo, da poezijo bolj tendira tisti kot 35-40 leta naprej. Ne? Kljub temu, sve to ne pomeni, nekateri pesniki celo življenje pišejo pesmi. Ne? Nekateri že relativno mladi začnejo pisati poezijo, ampak jih je zelo malo, no, tako moram reči. Ne? Tako da ta fragmentarna, to samo posebej nič, kot se nekaj nič ni znalo, da danes od tega. Ne? Samo tako nekako, ne, to so neke moje, bom rekla, neke moje, ne, literarne percepcije, ne? Tako kot recimo zgradba, ne, vertikalna pa horizontalna, ne, pač poezija ima bolj vertikalno zgradbo, ne, proza pa bolj horizontalno, ne. Zdaj pa, kaj se te, tu vidim, ne, eno prehajanje od vertikalne k horizontalne zgradbe, ne. Nekatere, zelo, pri Babočiču jaz vidim dosti izrazit vertikalno zgradbo, ne. Nisem primerala te zadnjega zbirka, ampak pač ga berem že leta in leta, ne. Tako da se mi zdi, da tudi to so neki istočni, za kateri bi mogoče, ne, bi mogoče veljavno razmisliti, ne. Oziroma, ne razmisliti pač. Neke istočnice za razmišljanje, ne, tako. Še zadnja replika, ali? Dobro, v tem primeru vas vabim še na zadnjo pauzo za 5 minut, potem pa nadaljujemo še z Babočičem. Jaz vabim pozornosti še za zadnjo današnjo kritiško debato v Esedini odsotnosti. Prosim, Verjana, da bi prebral par njegovih pesmi. Tle sem naredil zbor, sam nam se upravil. Pametni sodijo sami sebi. Zdrži, potem bo lažje. Ne bo več treba zdržati. Atom, odcepil se bom. Harakiri, v japonščini bi imele moje besede še več miru. Razbita življenja drvijo naprej brez postaj. Lepa mesta te požrejo. Lepa mesta ti zavodajo konec ulice v jok. Januar. Danes je pomlad, izgubila se je. Ne ve kam, bojda gre v Nemčijo. Vsi se imajo pravico vrniti iz niča. Hvala te. Moja bi mogla na drugo čustvo spomno. Vedno z kasačem. Kako? Ja. S ponosom naj povem, da je Esad Babačič moj rojak iz Vodmata v Ljubljani. V zgodnjih 90-ih. Se je pisal na oddelek za srbski, hrvaški, makedonski in slovenski jezik na filozofski fakulteti. Kot pevcu in pisu besedil pri punk skupini Via Ofenziva, mu je kot 17-letniku založba FAV 126/5 podelila nagrado za najboljšo punk pesem o Josipu Brozu Titu. Po dokončnem zatonu punka v nekdanji Jugoslaviji se je posvetil pisanju lirike in do danes izdal 13 pesniških zbirk. Odrezanje od neba, ki je šla pri založbi Boga, je za nas izbral Domen. Domen, zakaj? Ja. Meni je žal, da ga danes ni, ampak ok. Ga bom spoznal enkrat drugič. Ja, zbirka Vezani od neba je napisana v pač tipični manjeri česa da Babačiža in pač temelji na pač preprosti, direktni pač pisavi, ki pač nekako ne okoliši pač ne dolgovezi in pač pač pove stvari tako kot so. Pač pesmi so pač po večini pač krajše oziroma ja, mislim, pač krajše. Včasih delujejo kot aforizmi ali kot pač krajši razmisleki o nečem ali kot neke ugotovitve ali pa pač modrostni stavki. Pač notar je celo en vic. In pač nekako je ta tipična Esodova ironija, ki se skozi vzpostavlja še posebej v pač določenih odsekih. Zdaj tematsko smo priča spet nekako, oziroma tako, ko sem pač jaz to bral, pač nekim pač nekim družbenim spremembam, pač nekega vzpostavljanja stanja pač med pač preteklostjo in sedanjostjo. Ta nek pač kontrast. Pač motivi so pač tipično urbani. Pač imamo tudi te določene pač motive, ki so pač recimo vlak, ki je ali pa pač tiri, ne? Ki so pač pri Esodu že prisotni, tudi dež in dlani so tudi pač doskrat nekako pač postavljanje, mislim, pač postavljene v nek pač kontekst, ker jaz nekako znotraj tega pač konteksta vidim tudi v tem tudi neko željo pač po nekem stiku. Zakaj? Zato, ker svet, ki ga Babačič opisuje, je spremenjen, je hladen, nekako čas in minljivost sta pač tukaj pač pustila neke pač posledice in pač bralec se pač dejansko znajde s temi pač pesmimi nekako v sodobni pač kapitalistični Sloveniji. Pač rekurzi so neki določeni tudi za nazaj in to je ta nekakšna pač kontrast, mislim, ta nek pač kontrast, ki ga jaz le vidim med včeraj in danes, med pač preteklostjo in sedanjostjo. Mislim, kraj, ki jih opisuje, mislim, svet, ki ga opisuje, je sicer ta nek isti svet, ki ga on pač pozna, mislim, ki ga subjekt pač pozna iz pač mladosti, a hkrati je spremenjen, drugačen. In tudi ljudje so spremenjeni, pač družba je spremenjena, pač nekateri ljudje so tudi mrtvi. In pač to je ta nek svet pač molka in tišine, pač redkih besed, pač razbitih življenj, tudi kot je ta ena, pač meni zelo ljuba enovrstičnica, njegova pač razbita življenja drgvijo pač naprej brez postaj, ki nekako pač ponazarja to nek, pač te neke spremembe in hkrati nekako pač ponazarja tudi to neko pač sedanje stanje pač brez perspektivnosti in vse splošne apatije. Tudi pač kot sem rekel, ljudje so tudi spremenjeni, pač množica je spremenjena, še recimo ta pesem se mi je tudi nekako uvalezala v spomin dan, pač pesem dan. Hodil boš in pač postajal vse manjši, množica pa vse večja. Ali pa pač recimo ta spet, ki je tako dost pač presrčna, se mi zdi, v tej svoji iskrenosti in igaljivosti. Včeraj je bil Fidel, danes je Lidl. Ja. In se mi zdi, da je tudi ta pač neka, pač nek ton nostalgičen, zelo pač prisoten, pač ravno zaradi tega, ker je pač ta svet spremenjen, ker je ta sistemska disfunkcija, ki jo on kot pač pesnik, ki vedno piše o pač konkretnih stvarek, ki se dogajajo na ulici, tudi pač nekako potem ta nek izraz, pač ta nostalgičnost, mislim, ne, ta nek izraz pač neke žalosti, pač neke, pač potem, da je svet, pač danes recimo pač drugačen, ne, in da se dogaja, pač kak se dogaja tudi z državo, z ljudmi, da so pač ljudje, ki živijo na robu in tako dalje. In pač ta tipična Esodova pač pozicija je še vedno tudi v tej zbirki zelo močna. No. Če tudi ni tok, pač po mojem mnenju, tok mogoče na prvo žogo direktno udarnih pesmi, pač kot so pač mogoče pač prisotne, oziroma so prisotne v pač nekaterih drugih zbirkah. In ja, pač tudi to, jaz osebno pač mi je všeč pri njemu, ker se ne pač nekako ne zapade v to apatičnost, ki ga obkroža, ampak skuša pač ta stanja skos nekako pač presegati. To neko pasivnost, ta nek obup. In zato je, tudi se mi zdi, da ta neka pač težnja po premikanju v tej zbirki tudi eksplicitno malo pač udarjena. Tis imaš skos neko gibanje, hojo, nek tek. In je pač dejansko to neko stanje pač preseganja, se potem tudi ritmično, se mi zdi, vzpostavi v tej zbirki kot zelo tak umirjen pač ritem, je tak pač pomirjujoč skoraj. Se mi zdi, da s tem pač nekako tudi pač daje ta nek pač kontrapunkt pač temu, kar on opazuje, ne? Sprej, pač te neke realnosti, v kateri se njegova pač poezija vrti. Ja, in tako, v bistvu pa ta pa seveda pač večni občutek pač po večna nuja po pač preživetju, ki ga tudi on in iskanje pač izhodov iz teh nekih pač brezizhodnih stanj, no, kar sem že prej povedal. Še recimo točno ta pesem, ki jo je Dejan prej pač prebral, tudi zdrži, potem bo lažje, ne bo več treba zdržati, ali pa v kolenu so špice mraka, ki me ne more prebosti. Pa tudi, mislim, da je na koncu tudi eno tako soočenje z lastnim, mislim, samim sabo, no. Tudi prisotno in tako, da ni pač pri njemu ta neka, mislim, je sicer to soočenje časovnosti, ta neka pač minljivost, sprememba sistema, sprememba okvirov, sprememba situacij, življenjskih okoliščin, če kakorkoli že, ampak on ni samo opazovalec, mislim, on pač nekako opisuje zunanjost, ampak se tudi nekako pač preslikuje, pač konstantno sam in sabo se pač nekako pač postavlja neka razmerja, ki jih potem pač preoprašuje tudi v svoji lastni pač poeziji. Ne. Tako da ni samo zgolj pač nek pač popisovalec zunanjosti in o, to se mi ne tiče. Ne. Na ta način. In se mi zdi, da je v tem okviru ta zbirka relevantna, aktualna, še vedno v slogu Babačiča, ker pač na zelo samosvoj način, skozi samosvojo pač govorico, jo pač predstavi v neki pač pesniški obliki. Hvala. Mali stopa ta pesem v prozi, kako bi rekla, kaj aha. Mene mogoče spomeni na, mislim, da v nekih zgodnejših zbirkah, da ima tudi nekaj takega, bomo noter en vers, pesem Blato svoboda, in bomo noter en vers ali stavek, ki se mi zdi ful dober. Razumem, da je spoštovanje do tuje krhkosti edina meja vredna tihotapljenja nočnih ptic z najnih obrazov. In to, me, to se mi je zdelo tako, v tem me je vrgu iz, ne vem, pričakovanega tega babačičevskega, ne, kar rečemo. Zakaj, mislim, zdi mi je tudi žal, da ga njega ni, ne, ampak zakaj misliš, da je ta pesma pa vendarle našla prostor v tej zbirki, oziroma kako se vključuje to celoti? Ja, mislim, telo pesmi je v meni in tebi, ne skrbi, ne bo prestopilo meni, ki so začrtani. Ja, mislim, pač jaz to berem kot v bistvu ljubezensko pač pesem. No. Tudi, in se mi ne zdi, mislim, ja, tudi jaz sem si označil in mi je pač ena od bolj, recimo temu, pretresljivih na nek način. Ampak, ne vem, jaz mogoč v tem trenutku niti ne vidim, da bi bilo pač razen pač formalne oblike, pač neka pač posebno tematsko ali pa kakorkoli pač izstopanje iz od ostalih, no. Recimo... Meni se zdi, ko nastopi tako mogoče en korak vseeno nazaj, se ne da on kriči zdaj. Tukaj, ja. Tako, kot si ti povedal, je v bistvu neka tudi otožnost, tudi neka ta pozicija, ampak se mi zdi, ko da vseeno gre še en korak nazaj, pa ne mislim nazaj v neki neproduktivni smeri, ne, ampak v smeri neke miline, no, ali tako v tem smislu, tukaj sem nekako to razumela. Ok, dobro. Potem bi pa nadaljevala Barbara. Ja, Babačič je tako že brend. Se pravi, je ime, ki ima svoj kulturni, da ne rečem, kulturni status. Že zaradi svojega druzga, bankovskega in tako naprej, generacijskega in tako. In moram reči, da sem vesela, da je letos v fokusu Vilenice. In nasploh v tem smislu bi zelo pohvalila pač žirijo, ki jo zdaj zadnja leta vodi Lidija Dinkovska, tudi ker je velik žensk dobil možnost, Maja Vidmar, Mojca Komodej, Suzana Trahnik, da so bila v fokusu Vilenice. In tudi Babačič, ki z priimkom pove, da je iz južno-jugoslovanskih pač republika, ne konkretno bosanskega, se mi zdi to zelo vredno pohvale. Rada imam njegovo poezijo, že od malemu bokserju naprej. In tudi tako. Mi je pa tudi všeč že tako z eno tako prostodušnostjo, ne, tako naravnostjo. Tudi svoje probleme povem. Recimo indijanska na prvi strani, rad bi živel z nebom, ki me bo požrlo. In je to ta, to iskanje, ta eksistencialna izpostavljenost, o kateri smo danes govorili že in pri Clarisi in pri Kaji, se mi zdi, ne, v tem. Pa ima pa pesem Rad imam sonce, ki ničesar ne spremeni. In je tako v red, mislim, nič ni to tako, ampak ugotavljam to, to nihanje, ne, ki se mi zdi, da je tudi nekako zanka značilno. In mi je všeč eno mehkoba ali pa neko tako sprejemajoče ali pa odpuščajoče do sebe in do drugega. Po mojem listju ni kamenja, so samo srečni konci zemlje, recimo. In me presunejo, recimo samo, ko sva skupaj pač to brala, moj partner je rekel, kaj je postal en zenovski listik, ne? Recimo tako, ki ima take, tista, ki je bila že pobrana, vsak ima pravico, da se vrne iz niča ali nekaj tako, neče čist do besedu. Pa še kakšne, ki so taki, so to šet smreke, ne vem, nikdar jih še nisem gledal tako, kot se gledajo smreke. Težko je gledati skozi oči živali, ki ne želi spoznati človeka. Tako da ima eno posebno občutljivost in mi je zanimivo, pač tudi v recepciji. Imam tako občutek, kot da tudi ta spremna beseda od Igorja Divjaka je taka herojska, tako se mi zdi. In da on pa ne, mislim, ni, da si dovolj, da ima tudi to drugo stran. Mislim, in ta, kakor še koli pač že je, to se mi zdi vrednost njegova in tudi pač gum. In je, ja, sentimentalen in melanholičen in nostalgičen. Ja, vredno je to. Koliko časa še imava, koliko snežink do konca sveta? Ne sprašuj, samo upadaj. Toliko za enkrat, ja. Pa ima pa eno pesem Golf in pesem, ki je tako izraven, ki me je presenetila zaradi tega, recimo, ženskega ljudskega subjekta, skratka, odnos do žensk, kar esedo. Vedno bom imela prevelik hendik na strani 62. Vedno bom imela prevelik hendikep in premalo lukom za vse te neumnosti, ki letijo vame. In potem naslednja obrnemo perspektivo, kako nevarna si sama sebi, če bi bila drugim, bi te ne imeli tako radi. Pa me je v bistvu tako, mogoče celo kar to malo presenetilo, ali pa kaj. Jaz sem tukaj to, ta ženski spol razumela v smislu igrišča, kako ne rečem. Ni mi bilo tukaj, da bi šel za neko žensko, pač človekinjo. No, pa ne vem, pravzaprav pa, imaš pa prav. Zdaj, kako tako, kaj se zdaj zgodi? Ja, ta desna mi je tako, ja. Desna mi je bilo prekaj, ja, ja, da reče, ja. Kako nevarna, če drugim te ne vem, je tako radi, to skoraj ljubezenski pesem. Ja. Če tudi je prijel, se bo se mi zdi nenavarno, če on reče, bi te ne imeli tako radi. Ne. To je ena taka izrika, bi te ne imeli. Ne. Ni tako pankovska. Te ne bi imeli tako radi, ne. Bi te ne imeli. Ker mora biti podarek, da ne, biti ne. Ja, ni panko, mislim, se pravim, to je ikona panka, ki je tle nekaj drugega kot punk, ampak vse je punk. Zagotovo je zastavljena tako za to motivacijsko pesmijo, ne, o razi. Trenerov vidite, še tam več, uraza ima muda. Ja, tisti je. Tisti, recimo, to, ki sem mislila, da bo prišel, sem hotla to vprašanje postaviti, ne, kako je vic povedati v pesmi, ne, mislim, kako to je vic. In kaj je bilo zadnje, kako to, da napišeš pesem, ki je v bistvu vic. Ne, tako. To se mi je zdelo zanimivo ga vprašati, kaj, odkot. Je to. Ta golf pa res vedno mu je prevelik, nekaj premalo luken. Ne vem, kako naj to štekam res. A imaš ti kakšne ideje? Ker jaz sem tako najprej berem in potem čaki, kaj? Ja. Ker je pač babičeš, ne? Če bi bil drug, bi mi verjetno ne bilo tako nenavadno. Ampak... ja, to. Ali Aljaša, imaš ti slučajno kako... Palce? Jaz sem to tudi razumel v smislu golf igrišča. Mislim, ampak ja, vidim zdaj tudi, da bi bilo možno drugače brati, ampak... Ne, sem nekaj zelo potrebno. Aha, ja. A glede te pesmi ali nasplošno? Zdaj mislim, nasplošno. Mislim, kot... To pesem sem res ja, isto bral kot golf igrišče. Nekaj v tem smislu, ampak vidim, da bi pač lahko bilo razumljeno tudi drugače. Ja. Čeprav potem, če gremo naprej, ne, to se potem v bistvu celotno branje zdaj čisto drugače zdrži, potem bo lažje, ne bo več treba zdržati. Kar če jo beremo potem iz ženskega subjekta, to zelo spremeni kar konkreten del branja. Ampak ok, sej, pač je fino, da imamo različna branja, kot smo to videli pri Denisu in da si pustimo različna branja. Ti kar nadaljuješ tako, naslednja pesem po, če bi bila drugim nevarna, to ne bi imeli tako radi, pa zdrži potem bolj ja, sprakoče. Lahko bi bilo, ne, lahko bi bilo, ampak ni pa nujno, zato ker to... to s... A pa konča se pametni slodi, jaz sem ja, sej zato. Je čisto nekaj drugega. Kar je fino, ne, po eni strani lih to par esadu, da kakorkoli so to zelo taki drobci, ne, mehni, da omogočajo različna branja. No, da pač še jaz to na hitar povem, potem pa gremo na kosilo, avtor je tak ni, tako da lahko zdaj rečem karkoli, ne. Ja. Mislim, da tudi, če bi bil esad, bi hočel, da rečeš ja. Mislim, tukaj zdaj pač, to je pač zbirka, ki iz celotnega izbora blazno izstopa. Ne? In jaz sem bil blazno vesel, ker je bila super kratka in nič ne moramo črtati. Nič. Ne? Mislim, zelo težko bi še kaj izčrtati. Zakaj izstopa? Zato po svoji oblikovni zasnovi in zato, ker jo prebereš ob eni kavi. Ali pa Andreja Štepec, ali pa Kariso Jovanovič, če hočemo tako. Ne? Ja, ne, v bistvu gre za pač enostavno pa zgoščeno govorico res v pač, ki, mislim, ki pač res v samo nekih besedah, ne, pa stavkih pač pove svoje, ampak pri tem se skriva neka raznolika pomenska mreža. To se pravi, ne vem, kje potem točno začeti, ker je bilo vse skupaj povedano že. Pač priča smo tem refleksivnim drobcem lirskega subjekta v zrenju sveta. Kakor smo rekli, atmosfera je večji del obarvana melanholično, se seboj prenese to zavedanje o minljivosti znotraj osebnih, družbenih, eksistenčnih stanj. Zelo pogost motiv, poleg vseh, ki jih je omenilo doma, je tudi voda v vseh svojih oblikah, voda po tradicijskih varovanjih, ves čas pomeni to ločnico med živim in mrtvim, pa prehajanjem seveda in pač tudi na nek način ponuja sama občutja, recimo ta iz negativnega spektra, jeza, žalost, izguba, resignacija, konec koncev. Ampak tudi, če se te lirski pejsaži zdijo kot neke mimobežni premisleki pesnika opazovalca, recimo težuje in ti še vedno čakaš na pačen avtobus, gre vendar le za neko angažirano pozicijo, ki se v odnosu do zunanjega sveta prikazuje te konformne umike v tišino. Eden tistih dni, ko samo sediš v kotu in iščeš koren besede tišina, ter pa spremenjeno pozicijo v odnosu do preteklega, kar je že doma rekel, včasih je bil Fidel, danes je Lidl. Pri čemer se družbeno prepleta z osebnim in tima s kritično osjo, pesmi pa potem na ta način tudi ne vodijo do totalne resignacije. Seveda, omenili smo tudi že te krajše zapise, ki na določenih mestih res delujejo kot aforizmi, predvsem ta včasih nosiš denarnico, čeprav nimaš denarja, spet druge se oblikovno zgostijo in so tudi zasnovani širši cikli. Med melankolijo in to samo ironijo pa meni v bistvu ja, bil pač zelo super ta humor, ki se pojavlja v krajših pesmih. Preveč ljudi piše knjige zato, da jih izda, pokrat daljših pesmih. recimo ta motivacijska o, ne, o domnevnih modih in danih bošnjaške košarkarke. S katerim se izprečuje tudi neka ta volja do življenja, tudi bližina po drugem. Smo že tudi omenili to pesem Dihaj, telo moje in jaz bom dihal tvoje, do zadnjega diha. In tudi konc koncev znotraj neke kreativnosti. Kar je opaziti predvsem v tem preigravanju in preoblikovanju občutljivega pesniškega jezika. Na besedilni ravni to vidimo v zrcaljenju z mnogimi medbesedilnimi navezavami, ki potekajo od glasbe do literature, do izven umetniških področji, recimo Dane Zajec, Gašper Tič, Lorca in tako dalje, Primož Trubar, konc koncev, Morrison, hkrati pa v konceptualni izgradnji posameznih ciklov, recimo takšen, eden od njih je Včasih, ker se v ponavljanju besede Včasih znotraj širšega cikla vidno to preigravanje pesniškega materiala. Avtor se mi zdi, da poezijo razume kot tudi en element igre in kot takšen možen antipol temu melanholičnem sivemu svetu, ki je prišel za to spremembo. Hkrati se tudi zelo dobro zaveda, da ima poezija in umetnost svoje meje, jo ne poveličuje v tem smislu, da se zaveda možnosti. Tako da ja, pač v bistvu anarhizm, mehko roko in mihravim srcem, kot si pravi sam, ne. Prinaša za mene učinkovito mešanco mehkobe in ostrine. In kot je tudi Domen že omenil, da mogoče opozarja, da je včasih treba le potrebno vzdržati s tem verzom, ne, ki si ga tudi ti omenil. Da je eden možnih načinov te ustrajnosti tudi ta kreativa. Tako nekako na hitro. Da se tudi to, ko smo prej omenili golf, ne, pa kako bi se to lahko pač bralo tudi kontinuirano. Ne. Se tudi pač ta pesem Včasih, ne, je pač dejansko se začne s pesmijo in potem pač imaš naprej. Ja, zato ker jaz tudi recimo več možnih vstopov imaš v to, ker so ciklske zasnove noter. In ravno zdaj, ko smo se to po golfu pogovarjali, sem zato začel to brati kot cikl, ki ga prej recimo nisem. Ja. In v tem se pač spremeni potem totalno pomenska mreža. Ne. Tako da. Ampak to bi pa, a veš, tukaj res manjka avtor, ne, zdaj, pri tej situaciji, da bi mogoče lahko... Si mogoče malo kazalo tukaj, da je na veliko tem smislu, da bi se mi znala, da bi sem posledi noto pisana, ampak samo te pogodbe mi skrepo spisali na slavu, tako da ne vem. Mogoče to lahko na veliko tem smislu, ker sem tudi najprej brala vsako pisam samo zase, ne, ker sem na pesmu. Pač vsako zase, pa pa sem pogledala, zaradi sem bi se potrebila, da ni vsaka posebej smisena, pa da mogoče vse kot cikle, ne samo se pravi, čas. Se pravi, vse. Je prvi dan, da je gre za ne cikle. Aha, to se pravi, da potem pa res. Bi mogel to golf brati do danes. Danes se počutim kot pesnik na dopustu, samo še prazen avtobus, pride in se odpelje v dopustno praznino. Mogoče. Mogoče, ja. Zdaj samo je treba tudi, mislim, fino je bilo vprašati, da je to uredniška zadeva ali je pač avtor imel tukaj, ne, ko pač, kaj veš, včasih lahko urednik, kar... To je res, včasih je urednik, ne. Ja, nekaj naredeno pač najhitrejšo možno rešiti, ne. Ne, ker nekaj pesmi, ki nočejo dati naslov s tem pesmi, ne. Vse zato. Mislim, če bi bil čist natančen, bi lahko bila pač, ne vem, zvezdica, ali to je res, ja. Ja, ker avtor nisi, lahko samo te... Okipamo. Vse se boš, rata. bi še bil kaj dodal mogoče? Ja, jaz sem te malo dodal. Sem se zdržal prvi dveh, da ne bi preveč prisoten. Ja. Zdaj se mi pa zdi, zelo zanimivo se mi zdi v bistvu sosredje teh novih zadnjih, po mojem, petih knjih, ali pa nekaj tako, oziroma štiri, pa zdaj ta peta, se mi zdi, da iz prehodi in odhodi, ko je so tisti zbogljeni skitulo, zasekal v svojo ustaljenost. Tiste pesmi so precej drugačne od novih tipičnih pesmi, se mi zdi. So pa take proletarske, revolucionarne, skoraj da že na pol pesmarica za protesta. Tako. In se mi zdi, ko sem tole prebral prvič, sem jo jaz tudi spomnil, nisem ne bi rad, da sem lahko kamer, da sem jo prebral kar v konzorciju stoje. Se mi zdi, da je kot tretji del, kot triptih, Divan pa Kitom, ki se ne napikuje, oziroma Kiti se napikuje. En tak občutek, ma, pa zdaj ne vem, ali je to res, a ne, da je to pesniško zbirko on pospravil v enem momentu, oziroma je ni mogel izdrti, pa mu je zdaj uspel po tolkih letih, ali pa je dejansko to svojo špuro nadaljeval zdaj s to svojo zadnjo knjigo. Tako res se mi zdi kot eno nadaljevanje, no. Taka zmes, kot neko telo se mi zdi, se pravi, Divan, Kiti, pa to, tudi po strukturi, ko imaš nekaj daljše, krajše, ne vem, kakšne pesmi. Eno vrstičence, provrstičence, sem pa tja. Pa tudi pri Kituli, pa prihodih in odhodih, kakor se zdaj spomnim, če prav teh dveh zbirk nisem to prav kot njegove druge zbirke, ki mi niste tako dobro. Se mi zdi ta preveč hiter napisan za Jesere Babičiča. Se mi zdi, da je tle v bistvu vse te svoje prvine spet združil v to zadnjo knjigo. Tako zanimivo mi je, no, kada bi v en časovni stroj padel spet. Ampak v dobrem smislu. Ni tako, da bi se zdaj ponavljal. Ne. Pač dober album je naredil. Ker se pa ne boga panka tiče, on je še zelo punk. Saj da je pač punk rocker zdaj radil, oziroma popularno. No. To nekako kar hladno pivo, če poznate ta band. Še zdaj so ostri po besedah, po zvoku pa zelo minija. V primerjavi s prvimi leti obstoj. Hvala lepa, čao. Ja bi sem dodal to, da ta zbirka je dokaz, da je pravič zelo malo, da je več toliko. Meni mora reči, da koliko sem bral, ko sem večkaj pravič podlanc, kaj lani šlo me ta najljubša zbirka. In takič, ko je berem, in tudi berem, da se mi več uživanje, da se zamaham, več se mi odpiram. Mislim, meni je fantastično v tem smislu. Se mi zdi ravno pač nek pandant temu, ko zelo pesek spomin se takrat, Dež mi je vrnil streha, ne? Spomnim na Miklaušu pomelja Roka Težu, tam imaš čisto, čisto čist kratko pesmico Pod čem pa prenočuje v neba, nekaj tako ten mesto. In se mi zdi pač, da ravno te, da to, tista pesma je pol dobra pa ta, pač ima ravno tisto, kar rabiš, toliko malo rabiš, ne rabiš še filozofirati, ampak en drobec se ti pove več kot nek, nek kvazi obračne, nekih filozofskih predstavljeno, ne, to pač. Pa tudi, zato vprašam, da če mogoče, kje to meja do ene vrstičnice oziroma aforizma, ne. In meni se zdi, da pa pač če ravno spet, čeprav deluje nekateri aforizmi, da jih preseže, mogoče eno besedo stavijo na pravo mesto, da deluje kot pesem, da pač ostane pomen. To se radi delo, kar mogoče s časem glav že pomenil ne vse, ne, pač tako primerjavljeno. Če mislim, sem bral nekaj intervju, kaj sem rekel, da aforizmu v bistvu ne mara. Do. Isem. A ja. Mislim, jaz sem to gre to direkt naravno vam. Miklaš Komelj je nasilno prezije. Ja. On je izrazito nasilno prezije. Tako da to, mislim, pa dobro, sam pač to prvička tam po svojo. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Ja, ja, v drugem. Ne, hotel sem sam reči in to še, da se mi zdi, da mogoče ta zbirka ni bila oblikovana kaj dosti. Da je mogoče pač rokopis ugotal in ker je ime in priimek, je ta prišel naprej. Ker je na par stvari je pač tako malo, no, ne vem, ali pa so pač pomeni dosti obljupen, ampak ene par je takih, da bi jaz si dal ven mogoče, ker bi še bolj oštra bila. Še bolj kompaktna, ker je drugač res ena par stvari, mislim, ogromno stvari, 80% teh stvari je kar genialnih, kako preko. Samo ne imam tega na glas, a ja se bo poslušal. Vse zdaj, to se posvet. O, še, da bo poslušal, pa pa je ovaj, da se sem. Ne bi ga preveč hvala. Mislim, da ga ne bo. Par sem se nasmehla. To tako. Jaz se strinjam, kratko poezija je, je bilo težko pisati. Mhm. Kompletan univerzum v petih besedah, ampak tistih pet besed mora biti pravi. To, za, za tako pesmijo mogoče včasih stoji ogromno časa, se, se kar ne. Včasih pade pa iz dela, ampak redko. To se strinjam. Same pa tudi zelo težko dolgo pisati, napisati, da, stoji, da, da to ne razpade, ne? Seveda. To je tako zajebo, vse je zajebano. Na, no, kako je malo za svet? Poezija nas plašno težko pisati. Mislim, meni, govorimo zelo kratki pesem, meni bi bilo ono to iz sebe, prej omeni taki monodno tip, ne? Šlo malo mimo, se mi zdi, ne? Ja, meni je bil ravno to izziv, kako v treh vrsticah, pa še okleščenih na, na tisih 5-7-5 slovo, ne, izraziti človeško dramo. Meni je šlo predvsem, tudi tu so, da potem so se pojavljali neki obrazi pokrajine, ki v bistvu ne, ki, ki govorijo o nekih hudih človeških dramah. Ne. In tako mislim, da bi, da bi masi kaj dobro uspelo, ne, ampak ja, ne, to je zdaj tisto. Ne. Ali ima smisel, s tem jaz sem skozi podarjala, ne, se to je nekaj tudi tako dobro razumela, tukaj me vzoča, ne, da ne pišem, piš, jaz skrkujo. In mi moje pisane skrkujo je postala že itak šport, športna disciplina, ne. Je športna disciplina, jaz sem to reči, športna disciplina pa ne, nima, nima zveze z poezijo, ne. Ampak meni je bil to samo pač izziv, da pač v tej formi, ker krajše, krajše, mislim, etablirane forme ne poznam, ne, da v tej formi pač, ne, prvo mi izrazite na človeško dramo. Potem so pa v glavnem en za drugim ne, pisali, ja, ampak to ni haiku. Se, se, ni, se, se tudi pa ne stoji, se ti ne, ampak se pravi, da bolj nekako dopoduješ, da to ni, reče, ampak to ni, ne. Mislim, hotel si pas, pa so pokorili. Reče, kaj dajmo pa, e, tisti, ki sem bil pa kaj o temo ne bomi, ne, zdaj sem po dve skupine, dajmo pa naslednji zbir, kako sem pa ljubo. To smo ti so tankuji. Pravi imajo oni drugi. Ja, ja, tako da, to spet drki rečejo, spredaj, spredaj prepad, zadaj pa brezno. To je že bilo lepo. Najlepša hvala za, tudi, tudi za dobro voljo. Naj vas opozorim, da gremo zdaj vsi kar direkt na kosilo, zato ker nas ponavadi čakajo, že to se malo prej končujemo, ravno zato, da nas ne čakajo, nas pesnikov. O štirih je tukaj prevodna analiza poezije z Nado Grošelj in gosti, ki bo pač zagotovo zanimiva debata, predvsem za pesnike. Potem pa imamo ob 19. v Šmarjah pri Jelš, Šmarju pri Jelš, pesničko branje. Mislim, da ob 18.10 gre avtobus pred recepcijo, okay? Tako da tega res ne zanudi, prav štiri, tam je večerja, pa tako naprej.